Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi. Idag är det den 6/6, det här avsnitt 31. Idag kommer vi få höra lite om Mortal Kombat X, Dragon Age Inquisition och Red Dead Redemption. I nyheter sen har vi lite om Steam Refunds och Fallout 4 har ju släppt en trailer. Det kommer bli en diskussion. Lego Worlds utmanar Minecraft. Veckans spel den här veckan kommer ju vara The Secret of Monkey Island Special Edition. Och veckans diskussion kommer handla lite om vad är det som gör svenska spelutvecklare bra och framgångsrika. Vi har ju ändå ett par sådana sen. Veckans spelutvecklingssnack sen kommer vara lite fortsättning om AI. Det gick tydligen hem förra veckan så vi fortsätter lite och det kommer handla om agenter idag. Men nu tar vi och sätter igång och första segment, vad vi har spelat under veckan. Och vi tar och går igenom listan på personer här. Vi börjar med Fredrik, herr Olsson. Hej och välkommen. Låt oss höra, vad har du haft för dig? Jag tror att det är Mortal Kombat, men det står i mina papper i alla fall. Ja. Ja, jo, Mortal Kombat och två andra spel. Och jag tänkte, jag sparar på Mortal Kombat till sist här, för jag kommer gå igenom först att jag spelat ett litet spel som heter Crimson Lands. Jag vet inte om ni känner till det, men det är en sån här top-down dual-stick arena shooter som var lite i ropet här för typ 10 år sedan. Särskilt det här spelet som faktiskt kom för typ 12 år sedan. Och det är väl ganska lätt upplägg. Du springer runt på en stor yta och det kommer en miljard alien som vill typ äta upp dig. Och du hittar då perks och vapen och liknande och uppgraderar och försöker helt enkelt överleva så länge som möjligt. Jag har länge varit ute efter ett sånt här spel, för jag hade ett annat spel som jag var extremt sugen på att spela, men som jag hade glömt typ namnet på. Och sen kom jag ihåg, ja, men du, det här Crimson Lands, det känner jag igen, det har jag spelat då för länge sedan, och det är inte det som jag ville ha, men jag fick tag på det i alla fall, och det har jag väl kört en hel del på. Så gillar man just det här bara slåter och enorma blodfläckar överallt, så då det är ett ganska så kul spel. Det är extremt enkelt. Men vem skulle enkelt, dras till sådana spel? Ja, precis. Precis. Ingen av oss, eller? Nej. Tycker du en sån kul perk som jag, när du satt och spelade, jag satt och kollade på. Mm. Det finns ju en perk liksom att hämnd från graven, så att när man dör då exploderar allting runt omkring. Så liksom, om jag går så följer ni med mig. Det är liksom man sitter med sån här tummen på en avtryck så här, om ni gör någonting då, passa er. Jävligt noga. I'm gonna go jihad on you. Ja. Alltså, det är ett spel som är enkelt i upplägget, men med de olika liksom, game modesen som finns i det, så gör det ganska så varierat ändå för vad det är liksom. Då blir jag lite smått nyfiken vad då fick olika game mode. För vanligtvis det är en twin stick shooter, så jag tänker att vad mer kan man få? Ja, exakt. Du har ju olika, du har till exempel quest mode som är det som du börjar med, och det är egentligen då antal nivåer som du ska ta dig vidare ifrån. Nivå för nivå, och du låser upp en ny nivå, och allt eftersom du spelar så låser du upp andra spellägen då. Och det är egentligen det spelläget, det är som en slags kampanj. Det är inte som att det finns någon story i det här, men visst, det är en form av kampanj. Och det fyller sitt syfte. Men just de här andra sakerna som man låser upp då, det är survival, och det förstår man ju vad det är. Det blir bara värre och värre med fiender. Till slut så är det liksom ett myller bara på skärmen. Det är som myrornas krig. Och det kan man lugnt säga, för det är ju i princip stora jävla myror, eller ja, spindlar. Och sen har vi rush då, och då har man egentligen bara en form av vapen, och det måste laddas om och du måste se till att röra dig hela tiden, och du får inga perks eller bonuses på den. Ett lite kul spelläge som heter Nukefism. Man har inga vapen, istället så plockar man upp bonusar bara för att eliminera fienderna. Så du kanske plockar upp bara en nuke, eller du plockar upp saker som gör att det skjuter eldbollar och så vidare. Så då måste du bara ta det till de här olika perksen eller till bonusgrejerna som ligger uppe med banan. Sen finns det det finns kanske en 3-4 stycken till spellägen som är till för att variera upp det lite. Men överlag, ett kul spel för en enkel summa, och du kan nog komma över på GOG eller liknande för en väldigt billig summa i och med att det är typ 10 år gammalt. Jag vet att det finns på Steam i en HD-version också, om man mot förmodan gillar en lite uppiffad version. Så, nog om det. Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, tog jag mig till här om kvällen när vi hade en spelsession på det. Och har suttit idag med det och lirat. Gick det bättre? Jo, det gick väl bättre. Gjorde det. Jag är så tveksam bara. Jag är tveksam för jag är tveksam över om spelet är bra. Jag har inte riktigt kommit underfund med om jag tycker det är bra än. Och det är ju märkligt att säga så, tycker man då. Jo, men om man tänker sig bara storymässigt så bygger den upp väldigt bra. Det är väldigt cinematiskt. Man liksom förs in som en kamera som bara rör sig in i storyn och följer liksom dels protagonisten och antagonisten lite så här i inledningen och så. Och det är väldigt snyggt här och påfläskat. Men kontrollerna är ju uppenbarligen gjorda för 40 år sedan. Jag menar, för att springa samtidigt som du måste styra kameran för att hålla... Han följer inte dit du går med kameran. Det vill säga, om du går åt vänster, då har kameran är låst åt det hållet. Du måste först ändra. Och det blir ett problem när du har vissa knappar som måste tryckas på för att du till exempel ska lägga dig ner eller du ska stå upp eller springa snabbt. Då vrickar man händerna alltså, om man ska försöka röra kameran samtidigt. Så antingen så skiter du i kameran och försöker skjuta och ligga och trycka in för att kolla i kikar och allt vad det är. Eller så styr du med kameran och sen gör du de här sakerna. Och då hinner de skjuta ihjäl dig eller så hinner de se dig eller vad det nu är. Nu har jag kört någon timma in, ett par timmar, och det är inte så långt där så det känns som jag börjar närma mig slutet redan. Men det är bara en prolog inför The Phantom Pain som kommer senare i höst, vad jag har förstått. Ja. Men jag vill inte säga för mycket. Det är helt okej okay det jag har kört. Det är bara att jag känner mig lite så här kluven inför spelmekaniken i det. Men det är också en vanlig sak. Det är det definitivt. Jag tror att det är förståeligt med tanke på att Metal Gear Solid-serien har en väldigt gammal... kontrolltyp, tänkte jag säga. Liksom, på sättet man spelar det är det rätt komplicerat ändå. Det finns mycket knappar. Och som spel har gått bara så har de ju lagt på mer och mer och mer och mer. Och från grunden tror jag det är ganska svårt att ändra kontrollschemat de har byggt upp. Så att så här, nu kan du göra mer grejer, men det blir mer knappkombinationer. Precis. Det är ju saker ända tillbaka från PlayStation. Precis. Första PlayStation ju. Man tycker ju att en serie som försöker vara så liksom rycka fram i ledningen för andra spel vad gäller just gameplay och framförallt story så borde de liksom get with the times på något sätt vad gäller styrmekanismen. Jag menar, om andra spel klarar av det, varför kan inte de bara skrota och göra om? Alltså, det skulle ju kunna vara så också att de inte vill störa sina gamla fans, sina trogna fans, och inte göra alldeles för stora skillnader. Då hade jag ju egentligen tyckt att då skulle finnas en knapp för att kunna välja typ vad du vill ha för någon uppsättning på handkontrollen. Fredrik, det är lugnt. Du kan bara vänta tills nästa spel, för då har inte Kojima någonting med saken att göra. Då gör de om allting. Ja, men det är bra. Ja. Men ja, jag säger inte så mycket mer. Jag kommer lira lite mer och vi kanske tar upp det i någon framtida podd. Men nu kommer vi till den här lilla spelet som heter Mortal Kombat X. Eller 10. Huvudämnet. Och jag tänkte ju så här, för vi kommer ju ha det här som veckans spel. Jag spoilar det redan nu. Om det inte förändras, man vet aldrig, med reservation och allt det där. Och tänkte, ja men jag köper in det. Och sätter mig och lirar lite. Jag menar, vad fan... Det var lika bra så jag får lite pejling på det. Och jag har inte kunnat sluta spela skiten än. Jag har suttit igår eller när det var så tänkte jag, men okej, nu har jag kommit in i det en bra bit. Jag känner att jag har fått bra koll på de gubbar som jag brukar köra. Som för övrigt är Jax och... ja, det är mest Jax. faktiskt. Och... jag hoppade in i... vad heter den? Ultra Street Fighter... Den här som jag fick med honom. Yes. Och satt och lirade och kom på att men det här är inte roligt. Jag fick inte ut någon rolighetsfaktor på det här på samma sätt som i Mortal Kombat. Så jag satt i alla fall en bra stund med det och försökte liksom komma in i det just bara för att ha kul. Men jag gick ur det och tänkte, nej, det kommer jag inte köra igen. Och hoppade in i Mortal Kombat igen och körde Towers efter Tower och tyckte att det var kul. För man, hela tiden, det har ett enkelt upplägg som passar mig. Jag vet att jag är inte någon ultimat så här, fighting-snubbe. Men det här spelet gör sig väldigt bra för mig. Jag kan hoppa in casual-aktigt, lira en kortis eller köra en hel Tower. Jag har kört igenom hela storyn och den kan man säga vad man vill om, men den fyller sitt syfte ganska väl ändå. För att vara ett fighting-spel, ja. Ja, absolut. Det finns en story. Det finns en någorlunda bra story på det sättet att den refererar tillbaka till det som har hänt. Karaktärer byts i storyn, från att du börjar med att följa en så byts du över till en annan och så vidare. Så du har en variation i det. Sen är det ju alltid så att vad som än händer i storyn så kommer det sluta med två gubbar som slåss mot varandra. Så, ja. Jo, men alltså det kan finnas bättre eller sämre anledningar. En av mina favorit Nemesis Fighter i Street Fighter 4 mm-hmm. i alla fall är Ibukis Nemesis. Och vad är det hon heter nu? Hjälp mig, Max. Ja, vem av dem är det som är hennes Nemesis? Ryo-tjejen. Sakura. Ja, tack. Hela anledningen till deras fight är att de springer på varandra på stan. Springer de kul varandra på stan. De kommer fram till, ah, du är också en fighter. Ja, det är du. Ibuki säger, ah, fast det är så tråkigt, det finns inga snygga killar på min skola. Och Sakura tycker, ah, men om du klår mig i en match så kan jag presentera dig för några från min skola. Yes, let's fight. Och man bara står och tycker, oops. Seriously? Okej. Okay. It's all the story they need. Så kan det vara ibland. Så kan det vara ibland. Det här, jag menar, det här är storyn i fighting-spel. Så att det finns en story är ganska imponerande. Ja, och det som jag tyckte var underhållande på ett sätt, att även fast vi har karaktärer uppenbarligen med jättestor styrka i magi och liknande, så slutar alltid en fistfight. Det är liksom, jag kommer förstöra universum här, va? Okej? Okay? Jag kommer liksom ta över allting och förstöra så att jorden blir ett enda stort avskräde liksom. Men nu slåss vi. Fisticuffs! Okay. Ja. Och de har lite referenser till det. Det är lite glimten i öga hela tiden. Och jag förstår att de förstår det här. De ser det själva, liksom utvecklaren, och har tagit in det på något sätt. Och det gör att det fungerar inom sitt eget liksom koncept, eller vad man ska säga. Vi snackar inte Oscars material på storyn, absolut inte. Men det är få spel som klarar den bedriften ens att ha något bra manus. Men den är smått underhållande, refererar tillbaka och bygger upp inför framtiden. Towersarna är också underhållande i och med att om du kör med olika karaktärer så får du varsitt slut per karaktär, och det uppskattar jag också. Och sen har vi kryptan då, om man nu får sådana här coins så kan man springa in och låsa upp lite prylar och så. Om man gillar att låsa upp saker så är det en enkel sak att göra. För du tjänar ju egentligen oavsiktligen coins medan du spelar. Så jag skulle nog säga att det här är en av de spelen som jag blev mest överraskad över faktiskt hittills i år nästan. Och jag skulle nog säga att den faktiskt klår BlazBlue nu för min del. Just i underhållningsfaktorn, i enkelheten i att hoppa in. Sen om man kollar i menyer, visst det finns sån här tryck ner upp fram, vänster, höger, blå, gul, röd, 40-11 grejer. Om du vill kan du sätta dig och försöka ta dem där. Om du inte, så kan du fortfarande slåss och ha kul och ändå få, beroende på hur bra du är, en utmaning. Så ja, nog sagt om det, men det tycker jag var ett kul spel, och där får runda av de spel som jag har kört den här veckan. Jag måste inflika, vi kan ju inte bara sluta tala om spelet direkt sådär. Det går inte. Nej, jag måste ju hålla med dig en hel del. Asså. Ja, och det är just i enkelheten hur väl de har gjort det i det här Mortal Kombat-spelet att faktiskt få in, jag menar, som sagt, de har lyckats få en bra balans med att så att säga, proffsspelare, men som är väldigt duktiga på spelet, mm. kan fortfarande klå de som kommer in. Men när du kommer in som nybörjare så kan du fortfarande göra häftiga grejer så att du känner att spelet ger dig någon form av belöning, att du gör något coolt. Och det är det som mycket saker faller på, att det är som svår infallskurva, tänkte jag säga, inlärningskurva för spelet. Mm. Och jag kan ju faktiskt säga, jag har kört alla moment, jag har också kört online till och med, och det är inte ofta som, nu har jag inte kört mycket, jag har kört typ 3 matcher eller någonting. Mm. Eller 2 kanske till och med bara. Men jag tänkte på det, när jag körde första matchen så förlorade jag. Och då var det 2-1 i ronder typ. Mm, men då tog du åtminstone en rond. Ja, och det var lite... Du vet, i och med det här spelet så kan du ju använda miljön och liknande. Mm. Och det var en bana där man har en ranka. Man kan hoppa upp och så svingar man i ranken och smackar till den andra. Och hela den ronden så ledde jag så här jättebra så liksom. Jag kände att nu vinner jag den här matchen. Jag hoppade upp i den där ranken och svingade runt ett varv och smackade till utav helvete. Och tänkte, nu jävlar, sista här. Och så hoppar upp och den jäveln tar med en uppercut i luft när jag flyger ner på honom. Och sen så kör någon jävla mega attack på det och så förlorar jag. Och jag tänkte, ja, okej, jag förlorade, men det var en underhållande och en kul match. Ja. Så till och med jag kände att det var underhållande. Det kändes som att även fast den här killen, för man ser ju hans specs innan. Det vill säga när man trycker in på online-läget och sen söker han upp en snubbe, så ser man hans lilla ruta där här, så man ser vilken level han har och så. Så han hade uppenbarligen en ganska hög level. Och jag tänkte, jag får ju stor stryk, men det var ju ganska jämna ändå. Och det uppskattade jag. Sen så vann jag ju ganska bra i andra matchen, men nu ska vi inte skryta, för tyvärr så är det ju så att det är Max och Lotta som jag pratar med, och om jag börjar skryta nu, då kommer jag få bota för det här sen. Ja, inte nödvändigtvis, tänkte jag, för att det där spelet är så... Det är oftast man brukar få stryk av online direkt när man kommer in, är bara för att folk har suttit med det så länge att de kan alla specialattacker. Mm. Och i det här fallet så behöver du inte kunna några svåra specialattacker. Men visst kan du göra några häftiga grejer, men brukar det inte vara svårare liksom, ner, fram och ett slag, så gör du superattack. Och för att göra X-ray-attacken så trycker du liksom in 2 knappar bara, så gör du 33% skada garanterat nästan. Och när du har sådana lätta grejer, och då blir du en, gör man tillräckligt mycket fel så kommer man förlora där. Och det gör att vem som helst kan slå vem som helst egentligen. Och du behöver bara ha lite grunder och se att ja, nu kommer han skjuta någonting mot mig, då tänker jag blocka. Och nu kommer han och liksom, okej, nu skjuter jag någonting. Okej, han har hoppat över de där tidigare och kommer hoppa in på mig. Då är jag en uppercut nu. Och det börjar bli sån här lätta grejer, att en uppercut, det är neråt och typ trekant eller y, beroende på vilken kontroll man använder. Det är så lätt att bara göra en anti-air. Precis. Och just det här med blockeringen har jag... Jag har fått in blockeringen, och det är inte många spelare fått in blockeringen på. Men det är å andra sidan i det här en knapp. Så det gör det lite enkelt för mig. Det förenklar ju saker som cross-ups, där folk hoppar över dig och vill slå i ryggen så att du måste blocka åt andra hållet. Här kan du bara hålla in den blockknappen. Så. Mm. Sen är det ju så, det finns ju en counterblock så att säga. Och den får ju folk till ibland. Eller rätt sagt, om någon attackerar mig och jag kan liksom... För det är ju precis, det är ju så irriterande när man... När jag vet att jag hinner ju trycka in blockknappen, men de har precis hunnit få in ett slag på mig så jag tappar det. Och då börjar de bara smacka in där på mig. Och ibland då kan man trycka till och då kan man få en blockering på det in mid-fight. Du menar en breaker? En breaker, ja. Mm. Precis, som gör att den kostar ju 2 stycken såna här bars att göra, men ibland är det värt det när du ser att okej, jag blockar. Så, nej, där slog han lågt när jag blockade högt. Precis. Och så nu tänker han göra värsta kombo som tar 50% av mitt HP. Då kan man bara göra breaker, så gjorde han bara ett slag. Så har man nollställt situationen igen. För den gjorde jag i den här andra fighten som jag spelade online. Mm. Och då var jag väldigt nöjd med mig själv. För jag tänkte, wow, jag klarar av att stoppa det här mot en riktig människa här. Ja, jo, men det är lite det. Det är helt annorlunda att slåss mot datorer och människor. Jag menar... Jag satt ju som på nålar, vet du. Jag satt och kallsvettades. Och fan, varför ger jag mig in i sånt här? Jag mår så illa av det här. Men det kändes bra sen. Ja, men det är lite roligt. Och det är, jag menar, för att erkänna det själv. Jag spelar mot mycket folk jag känner här omkring. Mycket mot Lotta och kamrater här på Teamspeak-servern. Jag får skakiga händer när jag spelar mot folk online. För att det blir som spänning helt plötsligt. Man måste nästan... Jag vet inte vad det är, men jag ser att du lider av samma sak. Så att... Ja, verkligen. Det är jättefascinerande, för jag är precis tvärt emot. Att det är när jag verkligen känner personen, det är då mitt adrenalin börjar pumpa. Jag har hört det. Men någon random människa på internet, det kunde lika gärna vara en väldigt snyggt programmerad AI. Liksom. Ja, men, ifall en person du känner kan du köra, spör dig sist, ska du ha ett match? Kom igen, jag ska försöka inte förnedra dig totalt. Medan det är någon främmande person på nätet och det är liksom så här, oh whatever. Fast det är klart. För min del så gäller det oavsett om jag känner dem eller inte. Jag är lika svett i alla fall, kan jag säga. För det är någon som faktiskt kan liksom se mig, och jag vet ju att om jag liksom är as dålig, då sitter de där borta. Vad fan gjorde han så för? Ja. Man tänker inte så bra alltid. Nej. Men ja, jag tycker det är riktigt underhållande. Jag har lagt ner runt 22 timmar hittills och testat på det, både det ena och andra i det. Vi får göra dig nervös och gå in och testa lite sen. Jaha. Jag vill se hur uppkopplingen är, för att jag är lite frågasätter online-läget, hur bra latensen är och pingen och sånt där. Så att det borde vara intressant att testa, men det tar vi en annan gång. Yes. Jag vill bara säga så här att det är inte bara underhållande. Fredrik tycker det är väldigt underhållande spel. Jag tycker det var väldigt underhållande att sitta bredvid och titta på när han spelade. För jag och Fredriks dotter Ice satt bakom Fredrik när han satt och spelade. Och det var en sån här bonus round i en tower han körde. Och det då man ska slå sönder en sten. Och jag tror att Fredriks kontroll är lite små. Jag tror att den knastrar lite grann. För han är liksom... Om vi säger så här, Fredrik är inte en liten person. Och han har tummar stora som dessa. Och han såhär... Jag bara, stackars kontroll. Och han sitter där som en tok. Jag tror det tog en 6 eller 7 gånger att klara av. Han bara, hur ska jag trycka? Och sen, till slut satt han liksom med 8 fingrar och försökte trycka på. Ja, men man ska ju trycka ner alla 4 knappar samtidigt. Han hade handkontrollen liggande på skrivbordet. Sen satt han liksom med händerna över så här. Och Fredriks händer täcker hela kontrollen. Så det såg ganska kul. Så han bara, och jag satt liksom bak och bara, vad gör han? Och hon bara, vad håller han på med? Jag bara, jag tror han försöker vinna här. Och hon bara, vi satt bara skrattade. Det hjälpte ju verkligen. Japp. Nej, och vi satt där och hon fick se att han blev liksom svettig och spelade online. När Fredrik satt och gjorde det där, svetten lackade, man bara, det skvätter omkring. Ja. Och sen är det kul att se Fredrik försöka göra såna här fatalities och sånt där. Han bara, han liksom bara, de bara, finisher. Och han bara, går in, pausar, går in, kikar, han bara... höger, vänster, höger, ner, upp. Och sen går han in och så han bara, vänster, höger. Han bara, vänta nu. Vad var det nu igen? Går tillbaka in. Han bara, just höger, vänster, inte vänster, höger. Sen går han in och så liksom, han bara, ska jag trycka in de här samtidigt? Eller ska jag trycka i, sen höger, bak? För det stod plus emellan. Och plus, då brukar man vara, och så satt man här. Och man bara, till slut så satt han, jag tror han säkert 4 matcher han liksom försökte samma sak. Så han bara, ja men där funkar, varför funkar det nu för? De fatalities jag tycker är roligast när man ser den andra försöka göra, det är de här som är massa ner grejer. Då står karaktären verkligen där och gör någon form av squat-träning på något sätt. Ja, men det roliga är liksom ner upp. Det roliga är Fredrik var till exempel höger, vänster, ner och sen tryck y och sånt. Man ser Fredrik höger, vänster, y och sen liksom en lång paus. Han bara, just det, y, klick. Och så händer ingenting för att det har gått för lång tid emellan. Så liksom han bara, försök igen. Höger, vänster. Alltså jag och sån här liksom... Y, och sen liksom fick knapp, det fatality. Knapp rörelser på handkontrollen. Det går väl inte riktigt ihop ibland. Men jag försöker. Ja, det är en inlärningsgrej. Han fick ju några roliga igår och han satt där Ice sitter och hon bara... Oh. Det är liksom huvuden försvinner, armar exploderar och allt sånt. Hon bara... Ja, Gory-faktorn är ju ett plus bara i sig. Det gör det så roligt. Först när jag tittade på så här på YouTube och tänkte, men vad är det här? Vad slicer av ansikt och allt möjligt? Vad tänker de på? Och sen spelar man det och det, ja, då förstår man. Det är en radikalt viktig del i den här spelserien. Tack och lov kände man igen sig så mycket. Jag har inte spelat Mortal Kombat sen 2:an. Och då var det Towers. Och där är det nu också. Ja. Det var som att hitta hem nästan. Ja, nu är nog pratat. Nu måste vi gå vidare. Nu ska vi hålla tidsschemat här, så att då vi går över till Lotta. Jag tror att hon har äntligen... Det är inte Danny som spelar det här, utan nu är det Lotta som heter på lite Dragon Age Inquisition, vad jag förstår. Ja, Lotta, jag lider med dig redan nu sådär. Vi syns om 2 år. Ja. Och då får du Witcher 3. Yes. Ja. Ja, det känns bra. Första grejen man stötte på. Somliga som har uttryckt att det är helt omöjligt att skapa en snygg karaktär. Och ja, det är helt omöjligt, ja. Tales of Dirk. Ja, nej, jag skulle vilja påstå att i sådana fall så är det för att ni har skapat män. Uppenbarligen så är kvinnor bara naturligt snyggare, för att det var ingen konst alls att skapa en skitsnygg tjej. Ja, men det faller sig rent naturligt, en kvinna. Ja, jag tänkte säga det. Det är liksom precis. Ingen logik där, det är klart en kvinna. Det är klart mycket snyggare. Men jag undrar där bara, när du Max gjorde din gubbe, brukar du efterlikna dig själv och inte få det att funka? Eller brukar du bara slänga ihop en gubbe och försöka få den efter vad du vill ha den att se ut? Det är mycket, jag brukar inte, ibland kan jag försöka ge en drag av mig själv, men det är sällan. Jag brukar skapa något som jag tycker ser häftigt ut, tänker jag säga, något mer som så det brukar inte alltid vara jag, men ja, jag brukar gå efter en väldigt specifik look, tänkte jag säga, som är liksom, det här är mitt alter ego eller något liknande, och den personen är de är väl anime-inspirerade, det är väl därför jag inte får någonting att funka i det där spelet. Är det så man ska göra? Jag brukar kolla vilket hår har högsta hårfästet. Ja, men det är liksom höga flikar, det är jag. Litet skägg. Förr brukade jag sitta med en bild bredvid datorn, så att varje gång ett RPG kom så skulle jag försöka gå efterlikna mig själv så när jag bara kunde. Fredrik, det är inte bara RPG. Vad heter det jävla tennisspelet du gjorde? Ja, men skit i det där. Ja. Tennisspel, dude. Japp. Det var ju underbart det. Ja, men han var som Jesus Christ. Men jag ser ju ut så. Jag vet, och jag lider varje gång jag ser dig. Förlåt Lotta, fortsätt. Ja, nej, det var ganska underhållande. Jag skapar en idealbild av mig. En idealbild av mig är skitsnygg. Den är alltid skitsnygg och hon är alltid skitcool. Okej? Okej. Ingen säger emot. Nope. Annars vet ni vad som hände. Men Lotta är söt som hon är. Anyway. Nej, men alltså, det Dragon Age hittills, jag har inte kommit fasligt långt. Ska jag villigt erkänna. Vem har? Hur många timmar har du kört? Typ? Oj, typ. Jag har inte någon uppräkning framför mig just nu. Men jag har väl kanske en 20 timmar eller någonting. Hur menar du mig? Ja, men det är typ ingenting. Nej. Det är sant, du är typ framme till tutorial. Ja, typ så. Men ja, det är väldigt trevligt. Några nya grejer från, eller sen de har lagt till sen tidigare Dragon Age. Det här med crafting-systemet. Att man kan faktiskt crafta massa potions och rustning och vapen och skit. Kan man göra skit? Ja, nej, kanske inte skit. Jag vet inte än. Tänk om det fanns en sektion i spelet när man ser karaktären gå in på en toa och göra skit. Förlåt. Mm. Det kommer att öppna en bar som är crafting. Det här är inte South Park nu. Det är inte South Park det här nu, så. Ja. Ja, nej, det är sant. Det är faktiskt en gritty och mörk och hemsk fantasyvärld. Varför skulle det finnas skit i den? Mm-hmm. Anyway. Men hittills så, ja, trevligt. Än så länge så är det mycket lättare än Dragon Age 1. Ungefär on par med Dragon Age 2, skulle jag säga. I svårighetsgrad. Och jag kör alltså på normal just nu. Jag vill gärna köra färdigt spelet på normal innan jag utmanar mig själv och går på något svårare. För att, well, jag vill få lite utmaning, men jag vill samtidigt kunna njuta av berättelsen. Jag kan ju varna dig för att jag köpte på hard, gjorde jag, och jag tyckte inte det var en utmaning. Men ja, Dragon Age 1 var en utmaning. Det var där man lärde sig, tyckte jag i alla fall, just med svårighetsgrader. För jag avbryter det här nu, ursäkta för det, men... Ja. just Dragon Age 1 hade den här så otroligt, jag ska inte säga otroligt svårt, det gick tillbaka till en old school variant av svårighetsgrad, vilket gjorde att när du besegrade en boss så kände du helt annorlunda, att när den väl kommer, bara, oh my god, du besegrar den här bossen, det är helt otroligt, du är en hjälte nästan. Och i det fallet kände man att ja, det var jag som gjorde det. Det här var inte lätt, men jag lyckades. Jag åstadkom verkligen någonting här. Mm. Till skillnad från tvåan, då var det liksom så, var det en boss? Kite, kite, kite, kite, spring, spring, spring, spring, spring. Eller när man liksom tar hand om våg nummer tre av banditer som hoppar ner från taket och man tycker, men duds, kom igen. Det finns inte ens några tak här. Nej, och grabbar, varför... Jag har precis haft ihjäl dubbelt så många. Varför kommer ni ner nu? Varför försökte ni inte ganga upp på mig? Men ja. Det blir väl ytterligare lite mer köttfärs i vänstenen då. Så okej, det är möjligt att jag faktiskt tar och testar och höjer svårighetsgraden innan jag har spelat ut det. Du får känna hur du känner på spelet. Kan man ändra den bara från menyn? Nej, jag är rätt säker på att man måste starta ett nytt spel. Men jag har inte spelat särskilt länge än. Klara 20 timmar kanske. Det är ingenting. Nej, alltså för att vara Dragon Age. Nej, det är ingenting. Jag är uppe i, vad fan är det? 110? 110 plus någonting? Okej. Okay. Yeah. Jag har knappt skrapat på ytan just. Jag har kört 13 timmar. Alla kör om. Yeah. Det är lugnt, jag inte skapa min karaktär än. Oh, Jesus. Alltså, annars har jag kört typ 23 timmar. Ja, men alltså Max, testa och gör en tjej. För att ärligt talat, men är inte grejen att de Max, de figurerna Max gör ser ändå ut som tjejer, och så försöker folk flörta med honom bara, så killarna kommer bara, hallå bruden. Ja, men om han själv erkänner, men om han själv erkänner att han är tjej, så då är det lugnt, inte sant? Max, jag tror att det är ditt långa fina hår. Oj. Jag ska byta till mailkaraktär på Final Fantasy 14 om 2 veckor. Du har bestämt dig alltså? Nu vart jag så kluven. Jag kan inte ta sådana beslut. Jag kan... Ja, nej. Nu du... Fredrik, vi kan ta det sen. Fredrik, när vi spelar Final Fantasy så går vi stenhårt in för att bara flirta med Max karaktär. Jag ska ha den mest manligaste 2,5 meter lång ondskefull person. Jo, det står bättre. Du är så mörk och hård. Usch och fy för dig, Danny Larsson. Glorious. Inte vara så. Ja, vi får se om jag gör min karaktär den här halvbrorsan, eller vad det ser ut att vara, till din manliga, eller om jag gör min female version. Jag köper en hel hög med såna här Fantasia potions som man kan byta utseende på, så får vi se hur många gånger jag byter. Yep. Men det blir sen helt enkelt. Ja. Men ja, som sagt, eller Dragon Age. Än så länge väldigt lätt. Tar antagligen och kör om hela storyn igen. Kanske byter klass också. Jag har kört som mage nu, och jag tror, eller ja, i alla fall i ettan och tvåan så har det varit den lättaste klassen i alla fall, enligt min mening. En bra distans i alla fall på. Ja, precis, du har distans, du kan snabbt lägga upp så att du kan ha en heal eller två möjligtvis, så att du kan välja mellan en eller två healer i ditt party, också lättar väldigt mycket. Och ja, det, och dessutom så kan man få riktigt elaka AOEs senare. Vilket dock inte finns i Dragon Age Inquisition, tyckte jag inte, men no. Ja, lite grann hade de, men inte... Jag tycker de var så otroligt klena, men som sagt, jag skippade ju tvåan också. Ja. Ja, i tvåan så hade du overpowered AOEs. Okej, okay, jag kom bara ihåg i ettan så bara, ja, jag har frysit allihopa, nu är det bara att gå och döda dem. Det kändes som liksom, okej, det kommer liksom klumpa, jag behöver slänga en AOE där för att bara hålla dem borta, för annars kommer vi alla att dö. I det här så var det så, jag slänger upp en AOE och de springer igenom den som ingenting och bara tar lite skada, så okej. Okay. Men vilket magiträd var det? Jag tror jag letade efter AOE. Jag tror jag gick på isgrejen för att lägga upp en stor blizzard när jag körde med min main karaktär. Och den gjorde ingen skada verkligen. Men, ja. Jag är rätt säker på att det trädet är mest för just CC. crowd control. Jag kan inte säga att jag kände att det gjorde mycket skillnad, men som sagt, jag hade inte kommit långt in i spelet än. Så. Ja. Vi får se. Du får skapa en ny, snyggare karaktär och pröva igen. Vi får se. Det har ju med det att göra. Svårare karaktär. Precis. Ja, men det var lite om Dragon Age för min del. Annars har det inte blivit jättemycket. Vi har ju dock slagits lite grann. Men om... I spel eller i verkliga livet? Ja, nej, den här gången i spel. Märkligt nog. Guilty Gear XX Accent Core Plus R. Ja, nu är vi inne på det där vi diskuterade sist i det här med de roliga namnen. Ju, så. ja, men du måste ha ett visst antal ord i den titeln. Vänta, skillnaden från det förra, det som kom innan, det är väl att det här har ett R på slutet. Det, är väl inte det har plus R. Plus R, förlåt mig. Ursäkta mig så hemskt mycket då. Du är ursäktad för tillfället, men det passar dig i framtiden. Okej då, sorry. Jag har inte kört Agent Accent Core. Utan det andra, enda andra Guilty Gear jag har kört är Guilty Gear XX Reload. Och det är väl inte jättestor skillnad på dem i känslan i spelet. Det är ju samma fast-paced anime fighter. Det är lika reaktionellt. Och det passar mig alldeles utmärkt. Mer eller mindre samma fantastiska karaktärer. Lite twerks här och där på dem. Men känns väl lite som en uppdaterad version på sätt, måste jag säga. Ja, det är väl bara i sånt när det är plus R. Ja, det är ju grunden och botten vad det är med. Det är ett par nya karaktärer, det är lite nya moves, balanseringar. Jag tror spelet är lite snabbare också, men det vänjer man sig vid. Men jag måste bara jag har ju bara testat den fruktansvärt usla internet, eller ja, den då fruktansvärt usla internetfightingen. Men någon kvittrade ju mitt öra för inte jättelänge sedan att det kanske möjligtvis var fixat. Jag provade faktiskt att spela online idag och så att jag kunde hålla en perfekt match utan lagg. Det är inte helt utan, men det var, jag märkte ingen direktion. Jag kunde spela det och kunde göra alla grejer som jag kunde göra. Man darrar ju lite i händerna när man spelar mot online folk, men annars så var det lugnt. Får jag bara ställa en liten kort fråga så här då? Då till, du hade inte spelat det tidigare, Lotta, eller? Nej, inte Accent Core Plus R. Okej, okay. Och då frågar jag Max, känns det värt att betala fullpris när det är bara, när det låter som du sa just nu, att det är bara som att de har gjort lite trixat lite grann med karaktären och jämnat ut dem lite grann och kanske lite nya skins och sånt där, men känns det verkligen värt att betala? Medan de kunde bara ha gjort de kunde ha lagt till som en DLC till föregående spel och sånt där, eller bara en patch. För liksom, nu har vi tweakat lite grann på karaktärerna här liksom. Här får ni lite grann. Ja, det är ju det som är problemet med det här, att de fighting-spel lider ibland av det här, att de gör ett nytt spel av det hela, att säga bara, ja, nu har vi kommit ut med, jag menar, de flesta gör tyvärr så, de kommer undan med det, men det är alltid bra. Bra exempel är Street Fighter, för jag vet inte hur många utav samma. Det är liksom bara, nu är de 20% snabbare. Och det är ju, det har de ju fixat på senare tid nu. Jag menar, från de började med Street Fighter 4, sen kom Super Street Fighter 4, vilket var ett nytt spel för full pris, som var samma sak med balanseringsändringar och lite små, ett par nya karaktärer. Man skulle kunna tro att de kunde gjort de där patchändringarna och lägga in nya karaktärer bara som DLC, vilket de på senare tid provade man annat. När de gick från Super Street Fighter 4 till Ultra Street Fighter 4, så gjorde de det som ett DLC, att du kunde betala, det var en expansion mer som du kunde köpa in. Men du kunde fortfarande bara, så att när du har Ultra Super Street Fighter 4, så kan du välja genom att gå tillbaka till att spela Super Street Fighter 4 eller bara Street Fighter 4 till och med. Så det är ju rätt sätt. För det här tycker jag känns lite grann som att när man ser att här kommer nya FIFA, man bara, samma motor, de har lagt till nya, de rör sig lite annorlunda, de har fixat lite grann med skins på dem och så, men utöver det så är det, nu kommer jag få alla FIFA-fans, det är exakt samma sak. Men man bara, varför släppa ett nytt spel, varför inte bara släppa en expansion pack? 2016 spelkaraktärer och liga. Men det, de har en mindre, jag menar, en mindre bas, tänkte jag säga, fanbase. Och fanbase. Ja, och de tar så mycket de kan från den. Och det här är normalt sammanträffande alla större fightingspel. Jag menar, som sagt, Dead or Alive 5 vet jag att det finns minst 3 versioner av. Ja, men du måste ju ha olika versioner av Jiggly Physics. Precis. Mm. Det finns någon som försöker välja mellan olika fightingspel och se att jag vet att BlazBlue gjorde också så att under deras, de hade ett par större patcher där man kunde välja liksom vilken patch man ville köra på. Och så hade de ju DLC-karaktärer och sen efteråt, dock hade de slängde de in en ny story i det hela också, så att det var ju som ett nytt spel med ett story mode och alla DLC-karaktärer från förrande spelet var med i det nya från start och så, men det är fortfarande, jag förstår, men jag har även köpt 4 versioner av BlazBlue nu, så att ja. Yeah. Mm, vi kanske ska låta Lotta återgå till sitt så att prata om. Ja, nej, men alltså det är, jag kan bara nicka och hålla med liksom. Och jag tyckte det var bra, på tal om det här med Super Ultra Street Fighter 4, att man faktiskt kan köra med de andra versionerna om man kör online eller med vänner. Så kan man sitta på varsin version och ändå spela tillsammans. Det är så att den som är Ultra är bakåtkompatibel med alla andra, så har du någon kompis som har bara Street Fighter så kan du ställa om ditt till Street Fighter och köra med dem bara. Precis. Yes. Men jag tyckte det var mysigt att köra lite Guilty Gear, måste jag säga. Och alltså, tycker man om den typen av fightingspel och som jag då tidigare bara har kört Reload, XS Reload, så tycker i alla fall jag att det skulle vara värt att uppdatera till Accent Core Plus R. Yes, då har du helt rätt i. Thank you. Det är skönt att du håller med mig så att jag har rätt åsikter här. Din bedömning är helt korrekt. Man säger egentligen så skulle jag vilja att alla som känner för att få fightingspel på speciellt de här japanska 2D-fighting-spel så skulle jag rekommendera att alla går in och stödjer och köper det här. Det är inte mycket, det är högst 15 euro det kostar och det är nämligen utvecklarna själva som släpper det här. Och för att det har alltid varit några publishers något som har släppt det och det har aldrig gått bra, så att jag tycker att det är bästa versionen av Guilty Gear och Guilty Gear är en riktig klassiker inom det här spelgenren om fighting, så att det, ja, jag rekommenderar det till alla. Men ja. Lotta, vi kanske kommer fram att Max, precis som alla vi andra i podcasten, törs inte säga emot. Precis. Dum, dum, dum. Da-da-da. Ja, nej men förutom det så har det inte blivit så där jättemycket. Lite Final Fantasy som vanligt, men det kommer vi prata öronen av lyssnaren en annan gång. Mm. Kanske. Mm-hmm. Ja, då vill jag fråga lite Danny här. Red Dead Redemption. Ja, alltså jag har ju såklart spelat mina standardspel som jag alltid har i gåendes i bakgrunden som jag tar och plockar upp lite grann. Men det som jag har spelat nytt är Red Dead Redemption nu här, för jag började nu i veckan och jag har en liten förkärlek för lite historiska så här, lite spel som utspelar sig i dåtid. Försökte jag prata lite grann om det här igår, om vilka eror vi tyckte om i spel, och jag märker att sen jag spelar väldigt mycket Assassin's Creed, det är inte mina favoritserie, att det är väldigt mycket dåtid. Så det har jag märkt när jag tittar på många av mina spel, är inte satta i nutid eller framtid egentligen. Det är väldigt mycket dåtid och jag tycker om den typen av spel, och det här passar mig som handen i handsken då. Mm. Det är Vilda Västern-tema sådär. Det är fritt, man kan rida runt och leka rövare sådär. Jag fick ju dock starta om några gånger för att jag gick in, öppnade upp kassavalv och sen vill alla stoppa mig? Jag förstår inte riktigt det där. Och sen skulle de bara försöka skjuta, men sen var ju nog då lönnmördare varenda en i en liten by. alltså bara, sånt tar tid. Det är ju bara så. Jag bara, det är tufft. Jag tror att det är någon som gömmer sig bara. Ja, det är ett tufft jobb, men någon måste ju göra det. Någon måste göra det, men det är ju kul. Man har, det finns ju ett, sånt här, ett system med liksom, ifall man gör bra saker så får man good honor. Det är ett sånt här hederssystem i det här spelet. Ifall du gör bra saker så kommer folk respektera det bättre. Ifall man gör dumma saker så kommer folk liksom kalla efter sheriffen och sånt där så fort de ser den, vilket de gjorde när jag bröt mig in i kassavalvet. Så där. Även om man inte lämnar några vittnen. Även om man inte lämnar. Ja, för man får en sån här minuspoäng då. Och ifall man har minuspoäng så kan det komma bounty hunters och jag en. Och får du 5 stjärnor så kommer armén. Precis, och helikoptrar och sånt och jagar efter den. Så det är ju ganska tufft ibland. Så här. Man bara, vad är det här för någonting? Det finns inte min tid. Och jag har ju, förstår att det kan vara lite jobbigt. Jag har ju lånat ut av min systerson i Game of the Year Edition, så jag har både Red Dead Redemption och Red Dead Redemption Undead Nightmare, så jag kommer få mycket speltid ur det här, så att det här kommer nog ockupera mig ett par veckor framöver när jag blandar mellan mina andra spel. Lite undrar att jag har koll på vad jag gör i en del spel egentligen överhuvudtaget. Startar upp så jag bara, vad fan håller jag på med? Nej, jag springer och mördar någonting och ser vad som händer. Nej, men jag tycker att det här är ett riktigt kul spel. Det har ju några år på nacken. Det är ju finare ifrån. 2010 eller sånt där. 2009 tror jag ifrån. Så det har ju några år på nacken. Jag tycker att det ser snyggt ut. Och jag gillar karaktärerna än så länge. Jag gillar han Marsden. Han tycker jag är en tuff kis. Problemet är att jag vet redan hur spelet slutar. För jag har fått det spoilat för mig. Jag tänker att skit det. Jag vill ha det fram till. Så det är enda nackdelen att jag vet hur det slutar så där. Jag tror ifall han är med någon annan gång och tror vad som kommer hända till nästa spel som jag hoppas de visar upp. Många förhoppningar nu inför E3 att Red Dead Redemption 2 ska komma fram någon gång. Red Dead Revolution. Precis. Du hörde det först här i Nördliv. Ja, gud. Kommer vara på Kotaku och sånt där. According to podcast Nördliv. Självfallet. Yes. Alla viktiga personer lyssnar på vår podd. Ja. Yes, alltid. Och jag spelar, det är konsol jag spelar såklart. Men jag tycker det är ett riktigt kul spel och det kommer jag sitta och försöka göra bra saker och inte försöka mörda höger och vänster. Men det är i princip GTA på hästrygg. Precis, det är ju utav Rockstar. Det är ju Rockstar San Diego som gjorde det här spelet. Men ja, det är ju det. Det är ju ett sandbox, öppen värld. Men det är där Rockstar är bra på. De har öppen värld och det är väldigt mycket valmöjligheter hur du tar dig an uppdragen och sånt där. Jag kan ju liksom, de säger så här, ja, men här ska vi in och göra den här saken. Jag kan rida runt hela skiten och sen komma från andra hållet och ta dem med överraskning istället. Jag tycker att det är det som är lite skönt med de här spelen, att det är så öppet. Du kan själv välja hur du gör eller i vilken ordning du gör saker och ting. Det här är ju ett av mina stora problem när jag har frihet som Assassin's Creed och alla andra som spel. Det finns så mycket andra saker man kan göra vid sidan av, så ja, kommer ta mig många timmar innan jag är klar med det här. Dåsa. Men vi säger så här, desto mer roligt kan jag ha med spelet. Det vore intressant att göra någon form av story-driven narrativ av det här spelet. Att huvudpersonen egentligen är lider av enorm paranoia och delusions. Och det här med moralpoängen, att det är bara någonting som den föreställer sig. Och det här att folk börjar bete sig illa mot den när man börjar få för mycket evil points. Att det är egentligen bara hans paranoia. Och börja föreställa sig att folk följer efter honom. Vadå? Menar du att du inte är så? De är efter mig. De är... Nej, i ditt fall, Daniel, så är det sant. De är efter dig. Jag har sett dem. Ah, ja. De som var efter mig är bort. Ja, det är i alla fall det jag har ägnat mig åt under veckan. Då har vi gått igenom vad vi har spelat och vi hoppar över till ett segment som vi kallar för nyheter. Ett litet mysteriskt segment som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med, tänkte jag säga. Det vet ju precis vad vi ska göra med. Vi kan ju tala lite om Steam Refunds. Nu har de börjat på det här. Hermar Origin lite kanske. Jag vet inte detaljerna. Vem har detaljerna? Ja, alltså det har väl egentligen varit på G här ett tag, känns det som. För jag undrar om det inte har ryktats lite om att de ska ha fått till en sån här refund-system då. Men nu är det i alla fall officiellt. De har ett återbetalningssystem igång. Och har du köpt en produkt och vill få tillbaka pengarna så har du 14 dagar på dig. Och du ska ha spelat mindre än 2 timmar på spelet. Och det är klart, du kan inte sätta in något system på något sätt att testa på spel och så. De kommer sätta liksom... Nej, det har de ju sagt att de har ju där. De ser ju ifall folk tar och spelar spel, ifall, säg att de köper indie-spel och liksom bara spelar under 2 timmar, ifall ett kort spel, så märker man att då tar du liksom en bryt mot det och då kommer de liksom stänga att du kan helt enkelt inte, du kan aldrig någonsin få pengar tillbaka på någonting annat. De har helt enkelt, kommer ju sätta i rutiner kring det här, så det är svårt att liksom gå runt då. Men du kommer även kunna få tillbaka pengarna på DLCs, på bundlingar och även förköpta spel med det här systemet. Och det kan ju göra faktiskt att om man preordrar, i alla fall över Steam då, så kan det vara en något mindre risk. Och det tycker jag är bra. Och vi får ju säga nu att det här är saker som är köpta på Steam. Det får inte vara någonting från tredje part eller någonting sånt, utan det är bara sånt som är köpt på Steam. Precis. Och man ska kunna få återbetalningar på ens Steam Wallet, på det som man har där. Även om de inte blir liksom tillgängliga som gifts eller sådär, så ska man tydligen kunna få tillbaka även där då. Och jag menar det här, att nu Steam kommer med och går med på det här, så kan inte jag se det som att till exempel Uplay inte kommer försöka få in något sånt där. För nu står Uplay där med inte något system för återbetalning. Origin har ju mycket, som sagt, sen tidigare. Och nu när Steam som den största liksom PC-klienten inför även det här, så... Ja, jag tippar på att Uplay också följer i spår. Som Steam då. Men, det är lite roligt. Jag reagerar faktiskt väldigt kraftigt på det häromdagen. Jag är en sån där jobbig person som brukar läsa igenom alla terms and conditions och skit när jag går med på något. Och då när jag skulle köpa ett spel häromdagen via Steam, så såg ju det att man behöver ju klicka i en ruta där man uttryckligen avsäger sig ångerrätten. För att du har enligt svensk lag ångerrätt. Du får lov att gå tillbaka på ditt köp. Om man inte uttryckligen avsäger sig denna. Vilket man måste göra för att få igång för att få igenom ett köp på Steam. Och det kan man väl tycka lite sådär, ja, i så med, även om jag självfallet förstår varför de har det så. Men det här att det faktiskt blir möjligt att få tillbaka sina pengar gör ju att de tar vanlig handelsrätt till spelköp eller spelhandelindustrin på något sätt, eller den elektroniska spelhandelindustrin ska jag säga. Det här vet jag också att det var ju, jag kommer inte ihåg vart jag hörde på, men att det här var ju mycket diskussion inom EU också, det här med internethandel, som de vill ju ordna upp det så att folk ska kunna få tillbaka pengar och köpa någonting digitalt och sånt där. För det var ju väldigt mycket rabalder om det där, om att försöka driva igenom lagar då för oss här inom EU. Som vi har ju de här lagarna att vi ska ju kunna ha ångerrätt, eller vi har ju ångerrätt och vi ska kunna lämna tillbaka varor och sånt. Men det digitala har ju varit ett problem för att det finns inte, det är lite svårt liksom, ja här jag vill lämna tillbaka den här, men det finns inget fysiskt. Och för grejen var ju att det hade ju varit ifall... Det här känns ju väldigt, det är lite påtryckning också från EU på såna här företag att de måste nästan införa de här nu för tiden, för att annars så hade de kunnat sagt att ja, men i så fall ska vi sätta in hårdare regler mot er och då kanske ni förlorar en stor, och vi säger så här, inom EU, vi är ju en väldigt stor bit av kakan, och de skulle ju förlora massor med pengar ifall den skulle försvinna från marknaden, ifall EU skulle gå in och liksom reglera på sina vad de tycker att så här måste, ska vi göra inom EU. Det är ju bättre att de själva gör det och förebygger och liksom får på sina egna villkor. Mm. Så det är ett smart drag utav dem, och jag förstår mycket väl varför de har gjort det här nu, för att det var välbehövligt, och som sagt, det gäller att ligga steget före innan någon annan kommer in och säger att så här ligger till, nu måste ni följa de här reglerna som vi har satt upp. Ni har ingenting att säga till om. Precis. Dels så håller det elden förgen, och dessutom så köper det dig lite goodwill bland fansen. Mm. Precis, ja precis. Folk kan ju se att men ifall jag råkar ha en sån här liksom, det här verkar inte så köpare, så liksom, varför köpte jag det för? Vi nämner inga namn på folk som köper in så här bundles höger och vänster så fort det är en rea, så här, Fredrik Olsson. Det är bra så här innan sommarrean. Ja, sommarrean, det är perfekt nu. Yep. Så, men att, ja, det är ju smart, och jag tycker det är skönt att de i alla fall satt upp de här reglerna att 2 veckor har du på dig och mindre än 2 timmar, och det här att de har ju också satt upp att, att om du utnyttjar systemet och köper in och spelar sådana här indiespel och sånt där, så kommer man förlora rättigheten att lämna tillbaka, och det förstår jag, det är ju någonting de måste markera så att folk inte utnyttjar systemet och liksom tror att gratis spel. För folk skulle börja göra det och de inte skulle reglera, då kommer det ju bli skit, och sen kommer det liksom bara grusas totalt, och sen är vi tillbaka på samma rut igen, då att de bara nej, det funkar inte, så vi tar bort, ni får tyvärr inte lämna tillbaka någonting alls. Nej, som sagt, när de ser att det här funkar, så tror jag också att det här kommer ju gynna industrin, som vi nämnde tidigare, i och med att folk vågar köpa spel som de kanske inte hade chansat på tidigare. Ja, det tror jag. Men det finns inte mycket mer att säga. Jag tror det är en bra idé bara. Och det fanns ju möjlighet att göra det tidigare också. Man kunde ju, jag vet att jag har fått ett spel refundat genom att säga att jag fick inte ut det jag tyckte att det stod om spelet. Och de sa att vi erbjuder inte refunds, men här har du en refund. Så de har ju haft möjlighet till att göra det tidigare. Men det är bara kul att de har faktiskt nu på riktigt satt igång med det. Men det var ju lite det. Vi får se. Det kommer säkert hända ett par incidenter som vi kan rapportera på i framtiden. Så att, ja, det kommer ju såklart vara lite kinks och sånt nu i början och sånt innan det liksom fått igång i rullans och allting flyter på. Det kommer säkert vara någon som kommer hålla på jävlas med sånt där, men då kommer de få en stor fet hammare över sig eller något sånt där. Men då hoppar vi därifrån och sen går vi in till en annan nyhet. Jag sparar det bästa till sist här. Lego Worlds utmanar Minecraft. Vad tycker ni där? Yes. Ja, alltså man kan ju tycka att Lego skulle vara på bollen först med just det här uppbyggnaden av världar och liknande. Men nej, där hoppade ju Minecraft in för ett par år sedan och gjorde just princip det som Lego-spelen faktiskt egentligen skulle, alltså som man tycker de skulle vara bäst på att göra. Men nu då, sent om sidor, så har det dock dykt upp ett early access-spel som heter Lego Worlds. Där du mycket riktigt får bygga upp i princip hus och världar och allt möjligt, brick by brick. Och man kan ju egentligen undra då, är det här för sent? Kommer de kunna ens utmana Minecraft? Är det en utmaning? Är det att eller är det egentligen en fråga om att de båda kan coexist och faktiskt ha 2 olika unika standpoints? Jag vet inte. Det känns lite sent för min del, tycker jag. Ja, jo, jag menar Minecraft är ju redan en stort stående kraft inom det här byggandet i fri värld. Så, och nu när Lego kommer, det känns lite... Nej. Det beror på hur de kör sin PR för det här, tror jag. För Lego är ju extremt starkt ändå. Sätt upp posters i varje leksaksbutik om det här spelet. Släpp ut det på konsoler. Gör det tillgängligt överallt och kidsen kommer samlas kring det. Det är Lego är ju alltid mer glatt. Det är eller alltid. Alltså i spelen är det ju alltid så här roligt och det är liksom skojfriskt och glättigt och så där. Och behåller de den känslan, så finns det i alla fall en skillnad mot Minecraft, som har de här nätterna med monster som kommer fram, och du kanske har lite monster och så, men att det är mer skojfriskt i Lego. Så om de bara hittar någon punkt som gör att de differentieras mot Minecraft tydligt, så tror jag nog att de båda kan finnas samtidigt. Jag är själv sugen på att faktiskt testa det här. Så vi får se om jag kanske införskaffar det framöver. Fredrik, vi får göra ett test. Jag kommer över med en stor bytta med bara Lego. Och sen har du på Steam så har du det här spelet. Ska vi se, vilket kommer du tycka är roligast? Jag har ju redan två lådor med Lego här. Ser du inte jag ta med någon låda? Nej. Personligen funderar liksom, kommer de bara ha vanliga standardfigur eller kommer de ta in någonting utav de som de har rättigheter till, alla de här andra spelen då, vill säga. Så de har lite variation istället för bara liksom standardfigur. Det känns lite så här. De här, du kan välja en hel uppsjö med typer av gubbar och miljöer som kommer direkt från det som de har ute i butikerna. Och du har och kommer kunna köra ut efter såna här ritningar. För de är ju alla numrerade och allt det här. Ni kanske känner till det. Yes. Och de går att applicera i spelet lika på att du kan skaffa sådana i spelet, vad jag fattar för. Och låta bygga upp husen och så. Så det kommer gå lite hand i hand så där. Och du kommer se alla licenser som de har tillgång till. Du kommer kunna se Star Wars Death Star. Du kommer kunna se kanske Indiana Jones eller Harry Potter eller byggnader eller vad som helst. För de har rättigheter att använda det i spelet. Har det stått att de kommer ha de figurerna? De figurerna? Jag tänker på själva byggnader som de har ritningar på. Okej. Vad gäller figurer vet jag inte. För jag tänkte liksom det här att de har den här Lego Galaxy? Är det där det heter? Det här med de ska ha de här figurerna? Dimensions. Dimensions, precis. För där har de ju inte rättigheter att använda några Disney eller då under, och alla under Disney då. Mm. De har ju sitt egna, det här... vad heter det för någonting? Men jag undrar om de inte kör mod genvägen här, genom att i och med att de har rätt till sina ritningar som de idag har liksom sålt i handel och så. Så har de möjlighet att föra in det i spelet. Om då folk vill göra dödsstjärnan som finns att köpa som Lego, så kan de göra det och följa just anvisningarna och på alla andra produkter som de då har. Gubbarna däremot är ju, det vet jag inte hur det ser ut. Där är ju en annan femma. Men ja, alltså jag försöker vara optimistisk ändå. Jag tycker det är kul att de försöker att göra det som Lego egentligen är tänkt att vara i spelväg. Nej, jag tänkte bara säga det, att hade Lego World kommit ut samtidigt som Minecraft, så då kanske skulle ha sett annorlunda ut idag, vad vet jag. Alltså jag måste säga, det första som slog mig när jag fick höra talas om det här var just det här att, ja men det är Charlie Chaplin som kommer på en Charlie Chaplin lookalike-tävling. Frågan är, kommer han åka ut i första runden eller inte? Det är Lego som försöker efterlikna någonting som försökte efterlikna Lego. It's glorious. Det är så kul också att Lego i butiker har Minecraft-Lego. Så det är så här meta på meta. Jag menar, det betyder att de har rätt till Minecraft-ritningarna i spelet, som är en kopia av Minecraft, som är en andlig kopia på vad Lego är. Jag är bara nyfiken ifall de faktiskt har det rättigheter att använda dem egentligen på det här sättet. Det andra inte har rätt till dem. Men som jag sa, det är just genvägen på... Om användare bygger ut efter ritningarna, så kan ju inte de säga, för det är ju modskapat då. Jag tänker i själva grundspelet, för att jag tror inte att de kommer få ha rätt till att ha dem, men att ifall folk gör det privat, det är samma sak som det här City of Heroes. I spelet så fick de ju inte ha Stormman och sånt där, men folk gjorde det själva, vilket de blev stämda över. Men då sa de liksom, det är inte vi som gör, utan det är liksom folket som spelar som gjorde det. Så det är frågan om de kommer försöka gå runt på det sättet, att det är liksom, wow, det är inte vi. Vi har liksom bara gjort det här, de här byggstenarna, vad folket gör med dem. Den genvägen det handlar om då. Jag är bara nyfiken på hur ja, vi får helt enkelt se. Det är ju bara early access just nu. Så jag jag tror inte jag kommer skaffa det så där, för jag har så mycket Lego-spel just nu. Och, men att det här kommer, är det enda rätta Lego-spelet man ska ha. Jag tycker om man tycker om att bygga Lego. Jag tycker om mina Lego Batman och Lego Marvel och sånt där. Ja. Om vi säger så här, jag kommer hålla koll på det här och se hur det fortgår och vad som ingår i själva spelet. Det är jag lite nyfiken på. Så. Yes. Ja, men då har vi lite, då får vi se hur det går med det. Men då går vi till den roligaste nyheten då, som jag personligen, det är Fallout 4 har ju släppt en officiell trailer, eller Bethesda har släppt en officiell trailer på Fallout 4. Ja, det är officiellt framförallt, det är ju det roligaste. Ja, jo, lite diskussioner, tack. Efter många år och så, nu är det officiellt istället för alla de här jävla fake-sidorna som har gjort... Folk har varit ute med liksom högafflar och liksom bara, ge oss. Mm. Eller är det ytterligare en fejk? Nope. Med tanke på att det var officiellt från Bethesda nu, så jag hoppas att de inte jävlas med oss. De kanske har hackat sig in på precis alla deras kanaler utåt. De har gjort en så bra trailer, ja. Mm. Oh yes. Har alla sett trailer? Jag menar, det vore fräsigt. Jag tror det. Har du någon som inte har sett trailern? Jag är nyfiken. Vad tycker vi om trailern? Liksom, vad säger den oss om spelet egentligen? För det första är ju trailern en så uppenbar referens till de tidigare trailern. Ja, men den starten är ju så perfekt. Ja, det startar från en utzoomning av en tv. Precis som det var till och med i första Fallout. Jag tror att trean startar med en utzoomning från en radio. Men ja, det är alltid någon form av media. Mm. Men i första Fallout hade de en filmsekvens med just en gammal tjock tv som de zoomade utifrån i ett övergivet hus här som var helt post-apokalyptiskt. Jag tycker det var en bra... Det här, så här ska du göra en trailer på grund av att de dels har cinematiskt och sen övergår det till in-engine eller gameplay. In-game till och med. In-game. Och de behöver inte släppa något mer, för vi får en smak på båda grejerna. Vi får smak på Ron Perlmans häftiga sköna stämma, om än fåordigt, och idén med hunden och dogmeat, lite, om det nu är dogmeat. Ja, jo, det måste ju vara med en referens till det, om inget annat. Ja, självklart. Och slutligen in-game, lite vyer och så. Ja, jag är jätteglad. Så, nu är jag klar. Nej. Wow, ja, men alltså, jag fick höra Ron Perlman, ett sånt Hellboy-fan behöver inte mer för att bli glad. Ja, han är bra. Man kan se den små fanboy-hjärtan sväva runt omkring dig just nu. Han sitter, jag ser som en anime-figur just nu. Jättestorögon bara, blink, blink. Men ja, okej. Okay. Vad vet vi om trailern egentligen? Vi kan ju säga, tror vi att den körs på en liten uppdaterad Skyrim-motor? Det är ju här lite som om man nu ska försöka och gå in lite på djupet på det vi fick se. Så efter så här många år så hade jag egentligen viljat att grafiken såg lite mer fläskig ut. Man ser på vissa ställen att det där ser bra ut, men man ser också på många ställen att det här ser lite föråldrat ut, ja. Ja, och visst, jag tycker om just den här känslan hade. Det var ju någon stad, man såg en man komma ner för en gata och det var liksom blått och lite mycket färger och så. Jag tycker skönt, få lite variation i miljöerna. Men ändå behålla vidderna och det här ödesmättade tonen och allt där. Sen är ju frågan, i trailern så har de ju flashbacks till before the post och apokalyps liksom. Det är sant. Kommer det vara så att spelet faktiskt tar en riktning, till skillnad från många andra, eller de andra i serien, att de faktiskt visar vad som föranledde till apokalypsen. Men i så fall, hur gör de det? Jag är inte säker på att jag vill se ett sånt här open world-spel hattandes tillbaka i dåtid. Även om det kanske till och med bara är cinematiska sekvenser eller någonting. Okej. Men å andra sidan, Bethesda, jag litar ganska mycket på att de gör Fallout bra. De har lyckats superb med de två föregående. Ja. Det man kan säga mot jag tar för det där givet nu att de kör Skyrim-motorn med kanske några lite ändringar på, men det är den i grund och botten. Jag tror att grafiken är på den nivån ungefär. Mm. Mm. Och det som gör mig väldigt positivt överraskad, det betyder att de har, all den tid de har spenderat på Fallout 4 är på content. Mm-hmm. Och det känns som att ja, det där har jag bra. Det finns en grej som jag är rädd för, men först det händer så med att, så här, att man kanske får reda på vad som hände innan apokalypset så att säga, och att det kan vara någonting där i. Det har ju funnits faktiskt i Fallout 3, så är man ju i en simulation hur det var livet innan, så där har man ju varit tidigare på sätt och vis. Men ja, jag hoppas att det inte blir för mycket där, men med tanke på vart spelet har sina rötter och vart ja, om de ska lägga in det, så ser jag väl, jag vet inte hur man skulle göra det på ett bra sätt, men det är inte jag som gör det heller, och det är vi nog glada för allihopa. Och det, så vi får lita på dem och se vad de kommer fram till, för att jag tänkte inte på det först du nämnde det nu, så att du har rätt, de visar väldigt mycket sådana bilder, men jag fick inga signaler direkt som sa att det kommer vara med sånt, utan jag trodde bara att de bara visar att det är apokalyptiskt. Jag menar, det finns säkert mycket nya personer som kommer in, som kommer in på Skyrim, som nu de försöker få in på Fallout 4 också, så därför kan de visa att ja, det är så här, det här är vad Fallout är. Och det jag är rädd för nu, det som är, jag tror inte att det är en väldigt, det är en väldigt liten, det är bara ett litet frö av rädsla jag har. Mm. Och det är att i slutet av trailern så vänder sig nämligen den här karaktären om och säger liksom let's go. Ja. Det säger så här, de får inte ha en talande protagonist. Det där har ju snackats mycket om, och det har de ju, i och med att det har läckt sen, jag vet inte hur, ett år tillbaka, ett utsagt manus på det här, och då har huvudkaraktären massor med repliker. Det gör mig väldigt, väldigt orolig. Det gör inte mig så mycket, ärligt talat. Jag är ganska van med just att ha en karaktär som pratar i många fall. Och som du har sagt, så är den som gör rösten i trailern Troy Baker, som man gör väldigt mycket röster, och är en väldigt, väldigt bra skådespelare. Mm. Är det något han inte gör? Ja, det är väl frågan. Men han gör det bra. Men visst, det är just det här i så fall eventuellt överanvändande av röstskådespeleri från huvudkaraktärens håll. För egentligen, om man tittar på de spelen som har varit, så din karaktär har alltid pratat. Det är bara att det inte, det har pratats i ljud. Så hur stor blir skillnaden egentligen? Jag är rädd för det, så att säga. Jag vet att nu har de faktiskt gjort bättre röstskådespeleri på senare tid, men det har alltid varit det som har varit. Jag menar, hur många, när man går tillbaka till bara Oblivion, då hade tre röstskådespelare, känns det som gjorde alla röster till alla karaktärer. Och Skyrim, du kände igen många där också. Den var inte jättebra, dock var de tvungna att ha någon form av jätteundlig nordisk dialekt av något slag. Det vet jag inte hur de försökte på sig med. Men ja, jag har alltid, jag vill ha min karaktär som i textform, det jag säger. Mm. Jag tycker att det finns bra och dåliga grejer på så sätt. Jag är väldigt van, som håller på med mycket visual novels från som liksom, japanska grejer, och där är det standard att din karaktär låter inte. Och finns det att fåtal där de faktiskt har inspelad röst för din karaktär, så finns det alltid option att stänga av den. Mm. Och, folk vill ha en Gordon Freeman. Ja, men man har något sätt att leva sig in i det på något mer, tycker jag, för att när någon annan har rösten, som Fallout 3 och Skyrim och Elder Scrolls-serien, är några av de få spelen som jag faktiskt lever in mig i det. Men jag glömmer bort hur min karaktär ser ut och tror att det är jag på något sätt, att liksom bara, ja just det, så ser jag ut när man dör och man ser sin kropp. Precis. Så det är ett... Där har jag nästan tvärtom, att när jag får höra karaktären, då är det inte jag som är i spelet, utan jag är karaktären. Det är inte, jag glömmer inte bort hur den ser ut, jag glömmer bort hur jag ser ut. Okej. Ja, nej, för mig så är i alla fall en rätt stor skillnad där, att talar karaktären, då är det så att jag spelar en sekvens med den här andra karaktären som jag skapat, och liksom ser det som en film nästan, som jag påverkar. Medans när det liksom är Fallout-serien så har det varit så att okej, det här är jag som springer runt. Jag kan immersa mig mycket mer i det på grund av det. Skulle karaktären börja tala så kommer jag garanterat tappa av det, och det är det jag är lite orolig för. Mm. Men det är ett av de här ryktena som har gått ju också. Det var ju någon som hade, som Fredrik sa, det här som läckte. Det var ju en kvinnlig anställd som blev sparkad ju. Hon läckte ju de här grejerna som hem, det är ju sagt, och ingen trodde ju på det förrän nu trailern kom ut, och hon sa ju att det kommer att protagonisten kommer att det kommer vara mer storybaserat, och det är därför då protagonisten kommer att prata, vilket vi fick ju höra i slutet på trailern ju. Så att det finns ju en hel drös med såna här grejer som hon har sagt kommer vara i spelet, som man får ta med ett helt saltkar. Mm. Som sagt, det är för överrädsla för min del. Jag tror att de kommer göra det bra, men jag är fortfarande lite så här, det blir nog bra ändå, jag menar, men ja. Jag förstår den rädslan just på grund av att Fallout i sig, även om man bortser från Skyrim och de här andra spelen, så är Fallout en serie som har, om inte propsat för att de har alltid haft en silent protagonist, alltså en hjälte som är tyst. Huvudkaraktären har alltid varit tyst i hela spelserien. Så det är ju någonting som många fans, där är ju inte ensam om, faktiskt känner lite oro över. Det är som ifall de skulle släppa Half-Life 3 och Gordon Freeman skulle börja prata en massa. Folk bara, vad fan är det här för någonting? Han pratar gangsta. Ja, jo, precis. Han bara, yo. Man bara, okej, jag bryter av skivan nu på direkten. Jag sitter och kollar på de här ryktena. En tycker jag är lite små udda. Och det, så, det går inte att spela som kvinna i kampanjen. Men går det att byta kön när man är klar med huvuduppdraget? Jag har en liten fråga till er. När tror ni spelet släpps då? Ja, det är ett tag kvar. Tror du det? Ja. Jag säger oktober. Jag säger i första kvartalet nästa år. Ja, jag säger 23 oktober. Jaha, var får du den information ifrån? Jag säger, vet du något som vi inte vet? Jag bara säger det. Jag säger mellan november och december. Ja, alltså det vore smart av dem att släppa det antingen någon gång precis månadsskiftet november-december eller första halvan av december. Jag tror att de kommer sikta på att släppa det någon gång nu under hösten eller senhösten. Men jag hoppas att de håller i hatten och väntar tills det är klart. Jag tror inte som Danny förrän början av nästa år. Nej, men alltså om vi säger så här, av hur det har varit för spel, om vi säger att de säger att om vi släpper det i oktober, det kommer vara någonting, de bara nej, vi måste putsa lite grann på, för så har det alltid varit. Då kommer de skjuta upp det till nästa år. Plus att de har ju skjutit upp så många spel till nästa år för att de tycker många spel, stora spel, för att tycker att de har sån stark lineup för resten av året, så att det känns dumt att släppa i år i så fall. Jag tror de, till skillnad från tidigare spel, har de inte riktigt brytt sig om just sitt släppdatum. Och dessutom så är det så att de har, om man tittar tillbaka på de senaste två spelen i alla fall, så när de väl har utannonserat spelen så har de släppt samma år. Utöver det, som de gör som utvecklare, så har deras periodiseringar för när de börjar göra utvecklingen alltid sammanfallt efter sitt senaste spel. I det här fallet Skyrim. Och de har i princip alltid en 4-årsperiod på att släppa. Och de släppte Skyrim 2011. De har 4 år nu, så jag säger hösten. Och det är roligt att säga datum, så jag säger oktober den 23, för det är bara kul. Jag säger det nu. Vi har nu inspelat bevis. Ja. Folk som lyssnar kan ju gärna få starta en betting om du vill. Det är ju bara att mejla in på info@nordlivpodcast.se. Vi har här, Cloudseeker säger 16 december. Så, vi ser som är rätt. Fredrik eller Cloudseeker. Ja. Gött. Så länge vi kommer i år. Så länge vi... Give it. Ja, men då tycker jag då har vi snackat lite om Fallout 4 och det är nog dags i hög tid för oss att gå till veckans spel, som den här veckan är Secret of Monkey Island Special Edition. Och Fredrik, förklara lite för oss. Ja, den här känner ju knappt någon till där ute. Nej, men i Secret of Monkey Island så finner du dig själv spelaren som Guybrush Threepwood. En kille med en enkel plan. att snabbt bli den bästa piraten världen har sett. Och det är ju enkelt. Och det är en resa som tar honom till spökskepp, spökpirater, excentriska försäljare och svärdsvingande kärleksintressen. Och självklart även apor och mer apor. Ja, det här är ju en det här är i en färgglatt och högst egen värld där många unika och ja, det är väldigt ihågkombara karaktärer finns. Och du ges då möjligheten att dels spela i den här nya upphottade versionen. Men du kan också med ett enkelt knapptryck återleva just originalets utseende och känsla. Och ja, i sann pek och klicka anda så ska du då kombinera saker för att hitta rätt lösning för problemet. Spelet i sig, om man ser just till lite av pros and cons då. Grafiken har ju fått ett uppsving. Och det är kul för oss som faktiskt spelat det här spelet när det begav sig att faktiskt ta itu med det igen. Röstskådespeleriet är väldigt bra. Rakt igenom nästan. Och visst, storyn kan ju te sig någorlunda enkel till början, men den blir ändå fyllig och väldigt underhållande. Och ja, man kan ju inte säga något annat än att musiken är bra. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker den här musiken är underbar. Oavsett om man är nostalgisk eller inte så är den bra. Då till kanske de lite mindre bra delarna i den versionen jag har på PC. Mm. Den är buggy. Till exempel vid kanter. Man kan inte nå kanten ibland. Menyval kan inte klickas på med musen. Man måste välja med tangentbord och vidare. Och själva spelet i sig, om än uppdaterat, så känns det ändå lite passé just med den här statiska animationen som finns. Det är inte som att det är riktigt så här superanimerat. Och tidigare så dialog som då förr gjorde sig bra, just väldigt bra i textform, kanske inte blir lika bra uppläst ibland. Alltså rent manusmässigt då, det kanske blir mer styltigt då. Även fast röstskådespeleriet är bra så kan det kännas lite styltigt. Och så slutligen just, du kanske kör klart spelet men kommer köra om det. Ja, om du väntar 20 år är nostalgisk kanske, men jag kommer nog inte köra om det. Du menar i 4K-upplösningen? Ja, precis. Eller 18K då. Yes. Men ja, om man ska sammanfatta då. Det är svårt att som en sann game liksom klanka ner på ett spel som Monkey Island. Särskilt en uppdaterad version av vårt härliga gamla spel. Men man måste även kunna erkänna just bristerna i det som varit. Monkey Island är inte fulländat. Men det är ändå väldigt fyndigt skrivet och är ett spel signifikativt för pek-och-klicka-genrens guldålder. Och om man då finner det här spelet underhållande, då öppnar sig en hel värld med spelupplevelser. Och där det finns faktiskt många spel som faktiskt idag finns enkom för att Monkey Island gjordes då för alla de här år sedan. Så från min sida så är det en klar rekommendation. Den är ju inte särskilt dyr, så gillar du att testa på lite saker och gillar äventyr och en bra story, Monkey Island, buy it. Så, that's me. Very good, very good. Lotta, vad har du att säga? Jag körde ju lite på det någon gång för länge sedan det faktiskt kom ut. Men det första spelet i serien jag körde var Curse of Monkey Island någon gång på 90-talet. Och ja, som Fredrik säger, det är en fantastisk serie och det är en anledning till, det finns anledning till varför det är klassiker. Och det gäller inte bara Secret of Monkey Island, utan jag skulle påstå att det gäller hela serien. Och det är just det här humorn, det är glimten i ögat. Det är att du verkligen får klura och testa och greja och slita ditt hår och försöka och sen bli själaglad över när du lyckas med den minsta lilla grejen och sen ta itu med nästa problem. Och för oss som är lite småmasochistiska så är det här en helt fantastisk upplevelse. Det finns ju dock, har jag hört, jag har inte testat på den här funktionen själv. För att, som sagt, jag är lite dum i huvudet. Men man kan ju numera också klicka på H och få tips. Om man verkligen har gått in i väggen så kan man tycka, nej, dude, felet, jag är dum i huvudet, vad ska jag göra nu? Och så får de en ibland, så, ibland kan det vara befogat om man inte vet om man ska kombinera den där myskoxen med en påse nötter och ett hallon och allt vad det nu kan vara för något idiotiskt som de hittar på. Men, ja. Japp. Nej, nej, det handlar bara om att man inte blivit tillräckligt desperat ännu och inte testat allt. Och jag menar, allt. Jag satt fast på Curse Monkey Island, så satt jag fast i ett antal dygn med att försöka komma ut ur ett rum. Det var jätteunderhållande. Så att, ja, visst. Om man inte är riktigt lika dum i huvudet som jag, så är det en fantastisk grej att ha tillgängligt. Man behöver liksom inte tabba ut i spelet och leta upp någon guide på nätet, utan man kan bara tycka, du, spelet, hjälp mig. Man först en liten hint, och så tycker man, nej, jag fattar fortfarande inte, hjälp mig mer. Så man en liten större hint, och till slut så i princip spelar spelet sig själv åt dig om du fortsätter. Oh, det är ju, det är lite av ett problem i ett spel där man kanske ibland får faktiskt nästan kasta ut logiken ur fönstret. Ibland då. Mm. Men jag tror också att det här kan vara en bra grej för folk som inte är uppväxta med den här masochismutvecklande, fruktansvärt enerverande spelstilen. Där man måste sitta och slita håret över ett och samma moment i ett par dygn. Utan faktiskt är vana vid att man tycker, nej, okej. Okay. Jag fattar inte, säg, efter 2 timmar. Och det kan ju vara ett sätt att faktiskt leverera humorn och berättelsen till personer som bara inte har tålamod eller lust att sitta och stångas med de här pusslen. Medan de som faktiskt är knasiga kan välja att fortsätta vara knasiga. Så att, ja, jag tycker det är en bra remake, vilket ju som sagt basically är. Det är voice acting och det är uppdaterad grafik, that's it. Och med special edition så kan du också kolla över till classic mode och se, spela spelet som det var då när det släpptes första gången. Och allt får plats på, vad är det, 1,3 gig någonting. Det är ganska bra ändå. Skulle du rekommendera att folk köper det här spelet? Jag rekommenderar det för alla som har alldeles för mycket tålamod. Jag rekommenderar det för de som tycker om lättsam pirathumor. Och jag rekommenderar det för alla som tycker om peka-klicka-spel. Eller pusselspel. Överhuvudtaget. Precis. Nice, nice. Jag vill fråga Danny lite. Vad tycker du? Åh gud, jag hatar spelet. Ja, då är vi klara där. Tack för den, Danny. Nej, nu ska vi inte vara sådana. Det hade mycket roligt att säga så ifall Robert var där, för han hade blivit irriterad. Ja, men i alla fall. Nej, han är jag nästan trott dig. Ja, ja, jo, ja, kanske. Nej, jag tycker det är riktigt bra spel och har ju spelat när det kom ut för 100 år sedan, vad är det, 25 år sedan eller sånt där. Sedan, ja, 125 år sedan, det är ganska 125, 125 år sedan, ja, då är jag fortfarande ung. Men jag tycker det är bra och jag tycker det är skönt också det här att man ska kunna, att man kan byta tillbaka till det gamla gränssnittet, för det är kul att se liksom att man tänker tillbaka, det såg ut så där då. Nu får jag säga så här att jag kör ju på Xboxen, har jag kört det här spelet och det tycker jag fungerar jättebra. Inga problem där alls och inget buggigt direkt, som jag har märkt av direkt. Plus att jag tycker det är skönt att kunna höra liksom röstskådespeleri utav vad heter han, Dominic någonting heter han. Han gjorde ju rösterna till de senare spelarna och det är skönt att de har tagit skådespelarna från de röstskådespelarna från de senare spelen och lagt in så att det blir en kontinuitet när man spelar igenom dem och spelar igenom Special Edition och framåt. Visst, jag håller med Fredrik att de lästa replikerna kanske inte låter lika bra som att man skulle läsa dem själv, men att man får ju ta det lite granna hugget som stucket att man bara, ah, okej, de gjorde det bästa utav det de hade. musiken är bra, det är crazy storyline och vi har ju LeChuck, han är alltid kul och sitter och lyssnar på när han har sina dumma rants. Man bara, idiot. Ja, vad kan man säga om spelet? Jag tycker det är bra. Jag tycker att folk som ska testa peka och klicka så tycker jag att liksom ta Monkey Island, för då kan du testa på gamla gränssnitt och den nya. Visst, skulle kunna göras om kanske den tecknade stilen, precis som Fredrik sa, att det känns lite så här, lite stelt. Det är så att jag nästan klickar tillbaka till det gamla, bara för att man bara, ah, men det känns lite mer naturligt att det är lite stelt. Men jag tycker att ska man testa på peka och klicka så ska man ta det här, för då kan man få liksom både gamla och nya och liksom se övergången däremellan. Mm. Då märker man också om man passar för genren, så att säga. För precis som Lotta sa, det här med just... ibland så måste man orka sig igenom vissa moment. Ibland så bara flyter det på. Ibland faller det sig in naturligt att testa och kombinera saker. Ibland så står man där och tänker, nej men vad är det här jag har hållit på här? Hur länge som helst? Du kan ju säga så här, gå in på vår YouTube-kanal och kolla när jag och Fredrik sitter och gör en liten spelsession. Vi hade ett mål att göra, men vi gjorde absolut ingenting i närheten av det. Det blir liksom en annan rant på någon helt annat håll. Why not? Varför inte? Så gå in och kolla på vår YouTube-kanal så får ni se när vi sitter och lallar runt där. Tack för nödliv. Genomgående... Precis, jag tycker det är genomgående teman på dig, Danny, att du börjar och du ska egentligen göra en grej, men du hittar så många andra spännande saker. Ja, jag vet. Jag har ADHD, så liksom koncentrationen går ut genom fönstret. Jag bara, oh, titta vad är det för någonting? Åh, oh, där borta. Ja, just det, jag satt och spelade spel för 4 timmar sedan. Står det fortfarande igång? Så... det liksom, då får jag liksom sitta liksom framåt lite och liksom titta på min tesa. Spela spelet. Följ storyline. Oh, det fanns något. Det är en gubbe som vill prata med mig där borta. Vi kanske ska gå och prata med honom. Ska jag springa och hämta någonting där borta? Okej, fine. Och sen 4 timmar senare. Just det, vad var main mission? Just det, jag skulle bara gå och vinka till en person ute på gatan. Okej. Okay. Yeah. Men om du då sammanfattar. Rekommendation eller en svag rekommendation? Ja, stark rekommendation för folk som är nya för peka och klicka serien. Som sagt, får du gamla och det nya, det bästa av båda världarna. Lite udda dialoger och sånt där, men jag tycker att det är mer intressant för att man ser på den tiden när spelet skrevs och vad de försökte få in som piratprat också. Det är ganska kul. Yar. Me mighty pirate, man bara, what? It's so cute. Ej, savvy. Man bara... Mm. Men köp spelet. Det är billigt och det finns liksom till PlayStation 3, Xbox 360, också PC och iOS, om inte jag missminner mig helt. Yes. De släppte det också. Och det är ganska billigt, hör fan med. Där ser man, där ser man. Ja, men då har vi ju en rekommendation från alla i Nördliv här som har spelat spelet. Och det låter ju som en liten rolig liten grej. Jag kan bara säga så här att Robert rekommenderade också. Det tog vi för givet att han skulle göra. Jag vill inte ens fråga honom personligen. Så, ja, men där har vi det. Secret of Monkey Island Special Edition. Och... nästa veckans spel kommer vara Child of Light. Okej. Och med det så hoppar vi över till veckans diskussion. Och det vi tänkte gå igenom lite idag är nämligen, vad är det som gör svenska spelutvecklare bra och framgångsrika? Mm. Mm. Ja, det är ju en fråga som passar sig väl in idag, nationaldagen i all ära och så. Och kan vara en liten kul liten sidodiskussion från de lite mer allvarliga eller allvarsamma. Även om det är ju seriöst ämne i sig såklart också. Men jag vet inte, för min del så jag tror att det har funnits en, jag skulle säga nästan som någonting som har grott i spellandskapet, alltså för spelutvecklare att komma igång med redan tidigt 90-tal. Och då tänker jag främst på Digital Illusions med Pinball Dreams-serien. För där var det första gången som jag förstod att det här är svenskutvecklade spel, och det förstod jag redan då. Och sen dess har det liksom fortsatt med massor med spel. Och idag så finns det ju en uppsjö liksom med spelutvecklare, och vi har uppenbarligen spelutvecklarlinjer som nästan praxis. Jag vet inte hur många länder som har så, det kanske är jättevanligt, men det känns som att det är väldigt standardiserat nästan. Som att det känns som en helt självklar del i lärandet ute bland universiteten, att det finns en spelutvecklingsdel. Och det främjar nog varför Sverige har så många bra spelutvecklare. Jag skulle nog vilja påpeka två grejer som jag tror är anledningen varför vi får ganska många framgångsrika. Det första är nog själva utbildningssystemet vi har. Just att du kan, vi i Sverige får pengar under tiden. Vi tar ett lån, om man säger, som inte, vi får ett bidrag och vi får en låndel och kan överleva på det. Och under tiden man studerar så har man ganska mycket frihet att göra vad man vill. Och är det att göra spel och du går in på att göra spel, så kan du åstadkomma det. Du har en ganska många år i perioder du faktiskt kan ägna din fritid åt att göra ett spel, och du kan överleva med det. Det tror jag att många personer som har idéer, jag menar, alla har ju rätten att gå i skolan här i Sverige, och har du en idé som du vill förverklighetsgöra, så är det bara att du gör det. Så däremot tror jag kommer mycket. Och den andra är att vi har rätt bra skolor också som har kommit upp nu på CT. Jag menar, alla känner ju till att en av de största utvecklings för spelutveckling just nu ligger i Skövde. Det finns en spelutvecklingsskola där. Och när du har någon som är välkänd och vet att här har det kommit många studio som man känner igen, som har gjort bra grejer, det betyder att talangen samlas där väldigt mycket. Och när du har talang som samlas på ett ställe, så kommer det ju komma ut bra grejer när de grupperar ihop sig. De motiverar varandra och vill göra mer och bättre och roligare. Mm. Och sen dessutom, om man tittar historiskt, om vi fortfarande är inne på det här med utbildning, Sverige har i många decennier legat framkant specifikt i de tekniska fälten, inte bara kring datorer utan också annan teknik också, och det att vi är duktiga på det gör att det pratas mer om det, det gör att folk blir mer intresserade av det. Det lockar fler till fälten. Det skapar nördar, helt enkelt. Nördmaskinen. Ja. Fint nördmaskin. Yes. Yeah. Anyway. Och det tror jag definitivt kan ha med saken att göra. Och sen hjälper det ju också att vi har fått ett par giganter som har slagit igenom enormt. Jag menar, ta DICE. Ta Mojang, om man vill ha ett ytterligare ett exempel. Och jag menar, bara det att du som ung aspirerande spelutvecklare faktiskt kan gå till de här företagen och säga: hej, får jag titta på dig? Och i många fall så, det är så de säger. Okay. Nu får du utveckla lite grann. Hej, får jag titta på det? Så står de bara stilla så. Yep, of course. Blink, blink. Det är så det går till. Okej, okay. Ja. Om man är tillräckligt modig att faktiskt få fram det, vill säga. Betyder det här att jag kan komma till ditt jobb och bara stå där och glo på dig? Ja, om jag säger ja. Ja, du, Lotta. Ja? Du har redan sagt hej, så. Ja, det är sant. Mm. Ja, det är lugnt, Fredrik. Om du känner för att komma till mig när jag jobbar och stå och glo över axeln på mig, så ja. Coolt. Du kommer ångra dig, Lotta. Jag tror det är Fredrik som kommer ångra sig. Jag är inte helt säker på att hans vackra bild av mig kommer bestå. Vi får se. The nerd in her cave. Jesus. Nej, men jag tror att det är många bäckar små. Och också inspirationsföretag som Mojang, att man kan sitta där som ensam stackars liten nörd och tycka att ja men Notch lyckades ju, då kan jag också. Jag menar, hej, det var så jag tänkte. Och det tror jag är väldigt mycket lättare om man faktiskt har en landsman som har lyckats på det sättet. Ja, det är klart. Vi har ju väldigt många stora studier som har funnits ett bra tag, och det är klart att folk blir inspirerade och tänker att om de kan lyckas så kan vi göra det, och eller att jag vill jobba där för att jag ser upp till dem. Så det är klart, det är ju folk driv att ge sig in i själva spelutvecklandet. Eller att, som sagt, vi som har vuxit upp med spel och de som växer upp just nu, det är mer spel nu kanske som kanske inriktar för en sån större bredd. Att folk tänker att det här vill jag göra, det där vill jag göra, det där vill jag göra. Det är liksom, man behöver inte vara så här superinriktad, utan det är sån bredd på det nu för tiden att folk tänker att jag vill just göra den här. Och det finns ju så många olika spelstudier som är inriktade på så mycket olika som kanske är just det de vill, och de bara, jag skulle vilja jobba hos dem. Och sen liksom, då är det bara liksom, vi har ju som sagt väldigt många ställen man kan plugga för att bli spelutvecklare eller inom design och sånt, vilket är bra att kunna. Så då kan man liksom specialisera sig, och ifall man specialiserar sig på någonting som man kanske vet att den här studien är väldigt bra in på dem. Om vi tar till exempel Paradox Interactive, ifall man tar och specialiserar sig på den typen av spel, då är det klart större chans att komma in och kunna få jobb på ett sånt företag. Så det är ju sånt som kan få väldigt många ungdomar att vilja specialisera sig och liksom gå in och jobba inom själva spelindustrin. Plus att det är också så här, det är ett spännande yrke ju. Man vet ju aldrig vad som kan komma i framtiden för vad de ska göra för spel. Precis. Och det, jag tycker det är fascinerande att vi har också lyckade företag på alla nivåer verkligen. Att från små indie studios som har släppt kanske två titlar till liksom storleken av DICE och Mojang. Ja. Och för verkligen alla genrer, för alla plattformar. Ja, jag tycker det är häftigt. Vi har något i kulturen som bara funkar helt enkelt. Det är, det är en sån hög lägstanivå tror jag, i och med att vi har just det här med utbildningen som ligger sen tid tillbaka liksom så fastslagen. Så jag tror det får ett myller med bra unga spelutvecklare där ute. Kan det vara någonting i den svenska folksjälen, tror ni, jantelagen, att vi är så bra på att liksom vara så försynta och instängda att vi blir naturligt nördar? Så vi stänger in, vi är så försynta och stänger in oss och gör ett spel istället. Ja, precis. Ja, men alltså, steget från regular jantelagsvensk till instängd datanörd är inte särskilt stort om jag jämför egentligen, med en frispråkig spanjor. Hur instängd är inte heller till exempel de japanerna? De har ju till och med en hel sjukdom som får folk som inte vågar gå utanför rummet, som bara, jag vet det japanska ordet för, som inte liksom finns annat. Och de gör ju rätt bra spel också på sin eget håll. Precis. Är det så? Jag tror vi har hittat det. Kanske är det som gör att svenska spelutvecklare är helt enkelt framgångsrika. Ja, vi är bra på att vara instängda. Men får jag fråga er då, särskilt du kanske Lotta, men eller av er alla tre, just jag är nyfiken på de här spelutvecklarna som finns nu. Finns det någon spelutvecklare som ni ser upp extra mycket till av de svenska utvecklarna? Eller kanske finns det någon spelserie som har gjorts från de svenska spelet, någon svensk spelutvecklare som ni tycker det här är nog bland det bästa Sverige har gjort i spelväg? Ja, jag skulle säga, jag har ju snackat med en del väldigt små studios. Och det är ju en hel del sådana som jag är nyfiken på och tänker följa med stort intresse för att se vad de blir av med dem. DICE är ett bra företag. Vad jag har märkt av dem, okej, de är gigantiska, men det verkar vara en vettig arbetsplats liksom. Mm. Men jag är mer intresserad av de små grabbarna. Max, har du något så här spelutvecklare du känner? Den där ser jag upp till liksom, på något sätt, eller? Ja, alltså jag vet inte. Jag vet inte om jag kan specificera någon spelutvecklare som någon favorit direkt. Jag kan inte säga att jag har företag som favorit heller. Jag tycker det finns många som gör väldigt bra spel, och jag vet att som sagt också de få, medan jag fortfarande gick samma utbildning som Lotta då, så man var mer insatt i det här, så var vi och såg många av de här, och tala med han från Avalanche Studio till exempel, de som gör Just Cause och det där, det är ju jätteintressant att få tala med dem, och de tror de jobbar i sitt jobb som vanligt. De har liksom roligt på jobbet, men det är fortfarande ett jobb. Men så kommer de och ska tala inför folk, och plötsligt är de liksom rockstjärnor som blir instängda i ett hörn med liksom folkmassa runt omkring dem i 2 timmar efter de har talat klart, som liksom vill fråga dem massor med frågor av unga spelutvecklare. Så att, ja, det var underhållande. Det var roligt. Och vi har också sett folk som vi fick tala om, vi har varit på konferens och sånt där, och han som hur storyn bakom Arrowhead som gjorde Magicka. När de gjorde Magicka var ju de ett team som gjorde det som sitt examensprojekt och för sin utbildning, och sen så slog det igenom och då fick de strunta i allt. Vi öppnade en studio istället för att ta examen ungefär, och den vägen går också gå. Jag fick tala om den personen och se att till och med deras lärare säger att här ska man inte göra, men ni har en sån chans nu så ni borde ta den ungefär. Mm. Och, eller ja. Fio Media som med sin quizkampen lyckades gå från 0 till 10 miljoner användare på, jag vet inte om det var 1 eller 2 år. Ja, nej, förlåt, inte 10, 8 miljoner tror jag. Ah, ja. Ja, det var roligt. De hade ju också de jobbade i Java eftersom att det var på, jag vet att de skrev i Java. Och vem har också jobbat i Java? Jo, Notch, när han skrev Minecraft har skrivit i Java. Jag vet inte om det är fortfarande, men ja. Och de stötte på ett sånt problem att de visste inte vart de skulle vända sig, så att de ringde till Notch och frågade honom, hjälp. Så det finns ju lite kamratskap inom svenska spelutvecklare också. Så. Mm. Det är lite, ja, det är roligt, men det är ett intresse som ligger där som man gärna vill dela med sig av. Om det är något, så att jag tycker även de små till de stora, som sagt Avalanche och DICE också har vi fått hört talas om lite om. Liksom, de gjorde en liten, det var en kille som sprang runt med en kamera. Han som talade var han som gjorde, han var ju direktorn för trailers och sånt som de gjorde för Battlefield. Och han tog med sig någon kamera när han skulle gå och tala inför oss då, och sprang runt kontoret och man fick se hur de jobbade. Och liksom så att alla skulle säga hej ungefär. Liksom, här sitter han som gör grafik, säg hej. Och här sitter han som gör det här, säg hej. Och så här. Så de verkar ha roligt på kontoret. Det ser väldigt, det är ett jobb fortfarande. Man ser att de jobbar. Men de jobbar ett jobb som de faktiskt lägger ner mycket tid på. Alla vill vara där och jobba. Mm. Och att de har mandatory game breaks. Du måste spela si och så många timmar per vecka. Oj då, av både ja, nej, men alltså det ingår i arbetstiden. Ja, och det är både bra. Både dina egna titlar och andra företagstitlar. Det är jättebra för att hitta kanske idéer. Och, ja. Men då känner man ju på saker. Men om du... Om du sätter, till exempel om de gör Battlefield, om du säger att ja, och vi ska spela det här spelet under tiden vi håller på att utveckla det. Vi ska alla i företaget köra minst en timme om dagen. Då hinner man se saker som utvecklar sig, och man hinner få en känsla på det på ett helt annat sätt än att bara sitta och jobba på det och få feedback från testpersoner, om man säger så. Det är väldigt bra att ha testspelare också, och så här, men... Det, att få en känsla på det själv ger en helt annan inblick till det, tror jag. Mm. Och det är en av de grejerna som gör att jag är imponerad av DICE som arbetsplats. Och märk väl att jag säger det som arbetsplats, eftersom de är så arbetsfokuserade. Men att de faktiskt har tagit en god titt på sig själva och insett att nej, men det är ju vuxna människor som tjänar pengar på att spela och göra spel. Hur mycket kan man ta sig själv på allvar då egentligen? Och de får det att funka. Mm. Ja, coolt. Mm. Vänta, Danny, finns det någon utvecklare som du tycker av de svenska utvecklarna som, ja, som framstår lite extra mycket? Ja, extra mycket. Jag skulle mest vilja säga i så fall att som är mest imponerad är ju i så fall Mojang, att komma liksom från ingenstans sen komma med ett spel som blir ett utav de absolut dyraste köpen utav Microsoft. Det är ju väldigt imponerande, och det får man ju liksom ge dem all kudos, liksom ta av hatten för dem. Men utav det, sen är det ju såna här såklart individuella spel som man själv tycker om. Vi har ju till exempel, vi tar ju bara Starbreeze och Brothers and Tale of Two Sons, vilket vi alla tyckte om. Det är liksom bara ett exempel där, utan de flesta av de svenska studierna, jag har spelat väldigt många spel som är utav svenska ju, spelföretag. Men att jag tycker att det, jag skulle säga att det, jag tycker det är skönt att det finns väldigt många. Vi har en stor diversity på när det gäller olika typer av spel också. Det är ju inte att den svenska spelscenen är liksom en och samma. Alla har inte liksom att alla pratar så här birdie birdie birdie birdie. Man bara okej. Det är därför vi har Magica. Det är därför vi har Magica, precis. Och snart Magica 2, eller den kanske redan ute. Det finns det, eller ja, Magica Wizard Wars finns det redan ute. Det, jag tycker det är skönt att den själva, att alla inte låter som Swedish chef. Urdi burdi burdi. Goble goble goble. Man bara so fuck me. Men jag tycker vi har ju sån stor variation inom den svenska spelindustrin, vilket jag tycker det är skönt att man inte bara säger att ja, men svenskar, de är bara bra på den här typen av spelet, utan att vi har hela spelspektrumet, vilket jag tycker att gör oss till ett fantastiskt bra spelland när det gäller på utveckling och liksom att vi uppskattar spel på alla dess sätt. Vilket jag tycker att, och jag hoppas liksom att det fortsätter. Att, jag menar, det kommer ju, det är så många som pluggar för att bli spelutvecklare, och vet att det kommer komma massvis med talanger som kommer komma ut i den svenska spelindustrin. Och jag ser ju bara att det kommer ju bara öka på hur duktiga och bra utåt vi måste resten av världen kommer att förbli. Vilket vi redan är. Jag tror att det var någon rapport som de gav ut nyligen om hur stora de olika, alltså de olika länderna. Jag tror att Sverige var på tredje plats av den tredje största spelindustrimarknaden. Jag tror att Finland var på första plats. Rovio. Antagligen i sådana fall. Ja, det var en rapport som kom ut ganska nyligen som de hade gjort för hela världen. Och Sverige tror jag var på tredje plats av stora spelutvecklingsnationer. Mm. Och det är inte illa tänkt. Nej, precis. Jag måste vill inte ens tänka här att Norge var. Du har inte rätt, inte. Nej, jag måste bara sticka in här att jag säger att jo, Magica 2 släpptes den 26 maj. Så för en och en halv vecka sedan. Yes. Learn to spell again. Mm. får... ja. Ja. Vi kan wrapa upp det här lite. Jag skulle bara säga att en av de studier som jag tycker är ganska roliga att följa är just gamla Massive Entertainment, som numera ligger under Ubisoft och inte Ubisoft Massive. Och det är just för att de har, precis som Danny snackade om förut, den här diversity, alltså det är väldigt mycket blandade titlar. Men först och främst, de börjar med sina egna titlar. Precis som Avalanche började med Just Cause, som var deras egna titlar. Och sen tog de över andra. Men de har gjort allt från World in Conflict, som var deras egen, till Assassin's Creed Revelations, Far Cry 3. Och snart det här nya IP i princip då, Tom Clancy's The Division. Så ja, det är jävligt intressant. Jävligt intressant med de svenska spelutvecklarna. Som sagt, Sverige är ett brett utbud. Mm. Ja, faktiskt. Men jag tror vi avrundar där, va? Eller vad säger du, Maxi? Jag tycker det låter som en utmärkt idé, och vi avslutar med nationalsången. Yes. Nej. Vänta, måste jag stå upp? Måste jag stå? Jag vill verkligen inte stå upp, jag har inte knät. Vi, på grund av Lotta så får vi föregå denna tradition denna gång, men ja, nästa år kommer det inte undan. Mm. Tackar så mycket. Men då får vi ta så att vi avgår denna diskussion och ingår i det som Lotta får ta igen då, i hennes spelutvecklarsnack. Och idag tror jag att vi ska få höra lite om AI, lite mer. Agent tror jag att det var på bordet. Ja, bland andra agenter och typer. Varför vill jag bara säga 007? Yes. Modesty Blaze. Självfallet. Oh, nice. Anyway. Jo, jag tänkte ta och prata lite om olika sorters AI. Och däribland agenter. Vad man bör använda för AI, vilken situation och så vidare. Och hur man kan känna igen olika typer av AI i spel man spelar. Du kan ju liksom ha din AI på olika nivåer, va? Du kan ha en omnipotent AI som verkligen vet allt som händer i spelet, vet var alla befinner sig och så vidare, och som styr alla NPC:er. Och det funkar ju alldeles utmärkt för samliga typer av spel, pusselspel bland annat, om du behöver en AI i den. Och sen kan du gå ner på en lägre nivå, att du har en AI per, om vi tar till exempel JRPG, så kan du ha en AI per typ av entitet. Alltså om du är i en strid tillsammans med två grävlingar och en bäver. Det händer väldigt ofta. Nej, väl möjligt. Det är ett JRPG, du vet. Allt kan hända. Så kanske grävlingarna delar AI. Och bävern kanske har en egen. Alternativt så kan de här alla tre ha en och samma AI som bara är en strids AI liksom, som styr den fighten. Och om man vill gå in ännu djupare och göra det lite mer avancerat, så kommer man då till agenter så småningom. Och nu börjar jag tycka att det blir lite spännande. För att det ska vara en agent, så är det en AI som styr en individ. Det kan vara en bäver, eller en robot, eller en fågel, eller ett får. Absolut en människa. De här kan inte vara agenter någonsin. Eller så kan det vara ett får som är väldigt skickligt förklädd till en människa. Det är de man kallar fårskallar. Det är de här som populerar till exempel Total War-spelen. Okej. Nej, I wish. De har inga agenter. Därför att en agent är någon som... Det styr som sagt bara en individ. Och den reagerar på hur omvärlden ser ut. Den tar in information om den. Den behandlar informationen och fattar olika beslut. Vill jag gå och beta på gräsplätten där borta och trängas med alla andra kompisar? Eller vill jag gå till gräsplätten 10 meter åt höger, där det inte står någon, och få mer gräs själv? Ja, en smart agent skulle ju gå till gräset som han får mer av. Problemet är att om alla andra forskallar också är agenter, så inser de att nej, hörni grabbar, vi står och trängs här. Det här är inget bra. Om jag går 2 meter åt vänster så får jag väldigt mycket mer utrymme. Ja, men jag gör det. Och så ser man det här lilla shufflandet när hela flocken sprider ut sig lite för att få ytterligare några kvadratmeter att leka med. Och plötsligt så är det här stackars fåret som känner sig så smart, som gick 10 meter åt höger från början, helt omgivet av andra fårskallar. Men å andra sidan så får man då en hel fårskock som faktiskt är sig gräs. Det här beteendet kan vara... Dels så används det här också i andra saker, som till exempel maskindrift av olika slag. Och det har diskuterats att använda agenter vid utforskning av yttre rymden och dess entiteter, höll jag på att säga. I och med att agenter kan också kommunicera med varandra. Man har forskaren Bert som tycker, nej men här där jag står, här finns det inget gräs. Så att jag bräker till alla som hör mig att här är det taskigt med gräs, så kom inte hit. Alla som står inom hörhåll tycker, även okej, men forskaren Bert säger att det inte ska gå dit. Så att, ja, nej, men då tar jag med det i mina beräkningar, så tycker jag, nej men det är nog bättre att gå någon annanstans. Och det här ingår ju också i att ta in information från omvärlden och agera utifrån det. Det jag skulle vilja se, om man tar till exempel spel som Total War, som har fantastiskt intressanta beteenden ibland. om man kunde få de spelen att implementera agenter på en fungerande nivå så vore det fantastiskt. Men varför har detta inte gjorts? Jo, det är för att i Total War-spelen så kan du ha strider på ett antal tusen individer. Inte jätteovanligt i senare spel. Och om alla de här tusentals varelserna ska ha en egen liten tänkande hjärna och fundera över vad han tror och tycker om omvärlden och om fåret Bert verkligen har ett, då tar det väldigt mycket datakraft att räkna ut det här. Och det är bara inte görbart egentligen på dagens maskiner i den skalan. Utan då skulle vi få ett laggande, hackande, sugigt spel. Utan därför måste man skala ner det lite grann. Men ja, kan man så bör man, känner jag. Så att fler agenter åt folket. While applicable. Jag tror att man har sett lite, det är som du säger att det är krävande med agenter. Resultatet blir häftigt, men är det värt prestandan som det kräver? Och så får man tänka på, som vi talade om förra veckan, så har vi det här med pathfinding, men det kan ju ta all processorkraft bara det också. Så ska du få in agenterbeteendet i det också och alltihopa, då det finns bara så mycket kraft att ta av. Och jag tror att en av exemplen på det här som vi ser där man har försökt med agent lite mer är, jag tror det, SimCity. Där folk klagade på att vi fick den här rutan bara, varför kan vi inte bygga större städer? Jag skulle vilja tro att det var på att de hade agenter i det hela och vågade inte dra mer ut på grund av prestandan. Det är väl just eftersom de försökte ju verkligen i det spelet att få ett trovärdigt beteende. Ja, precis. Att folk ska gå till jobbet, de ska åka på vägarna som de anser bäst själva utifrån sin situation. Så jag tror att de hade lagt rätt mycket tid på agenter. Jag tror som ett forskningsobjekt så var det väldigt intressant att se hur de utförs. Men jag tror att de var tvungna att skala ner på agenter AI, när man säger, för att få spelet att köras mer smooth. Precis. Tyvärr. Men då är frågan, kan man göra agenter tillräckligt smidiga för att faktiskt få det här har jag funderat lite på. Skulle man kunna göra ett flockbeteende, ett samlat flockbeteende där man bara har säg Bertils skock. Och alla individer har en viss variation men inte helt egenbestämmande. Då skulle man antagligen kunna få det lite mer strömlinjeformat mot att man offrar lite trovärdighet. Om du tänker dig att du har en entitet som ger ut order till en hel flock, att du har en flock är en entitet, men du får dem fortfarande bete sig som om de var unika individer. Precis. Det måste du ju ha i så fall, att du måste skicka lite random variationsdata när ordrar skickas från den här collective consciousness till flocken i så fall. Men möjligt kanske. Du får ju inte samma resultat som du skulle få med när flocken har ett unikt individbeteende. Jag tror man måste ändra på hårdvaran, att det är lätta små kalkylationer de här individerna oftast behöver göra. Grejen är att det blir väldigt tungt när du lägger dem i kö och alla ska göra det efter varandra. Och just med att du har agenter så får de inte göra sig i bestämd ordning. Du kan ju inte bestämma att ja, vi kommer alltid gå igenom från får nummer 1 till nummer 10. Så kommer de alltid, får nummer 1 kommer tänka först, sen kommer får nummer 2 agera på vad den ser, sen får nummer 3 agera på den ser. Det måste alltid ske i en randomiserad ordning för att det ska vara sant beteende, om man säger. Annars kommer du få mönster som annars inte skulle formas. Det som man skulle behöva göra är att man skulle behöva ändra hårdvaran på något sätt där du kan köra alla dessa agenter parallellt i så fall. För då skulle prestandan, du skulle behöva väldigt mycket små grejer som skulle kunna köras väldigt lätt. Precis, någon form av threading. Men på en mycket lägre nivå. Ja, jag tänkte säga att du skulle nästan behöva en CPU med typ så här en 100 kärnor, fast alla är väldigt svaga. Men ja, det är som sagt bara spekulationer. Det är, ingen är expert. Det är bara ett roligt ämne att diskutera. För det som är just så roligt är ju just det att när, de här, när man samlar en större grupp agenter i en klump och låter dem göra sin grej, så blir summan väldigt mycket större än delarna. Det är fascinerande att se. Man måste nästan se det och tänka lite på det för att faktiskt förstå vad som händer. Men om man bara tar, om man tar en flock fåglar, det här är ett väldigt klassiskt agentexempel. Man tar en flock fåglar som ska flyga tillsammans. Och då säger till varje fågel att ja, men okej, du vill vara ungefär så här nära alla andra. Du kan tänka dig att flyga iväg med en liten variation. Men en så här stor variation med de här mellanrummen. Liksom. Och så sätter du ihop det här gänget fåglar tillsammans. Och det du får är en simulation av vad du faktiskt ser på kvällshimmeln inne i stan när kajerna börjar flyga om nätterna. Att det är fascinerande att se hur det växer fram ur så få och simpla kommandon. Så ja, värt att hålla ögonen öppna efter nästa gång ni spelar någonting med en viss mängd NPC:er. Eller till exempel något SimCity liknande. Ja, då har vi lite spelutvecklarsnack där. Några frågor? Nej. Nej, vad bra. Då har vi... Åh gud vad hungrig jag är. Jag tror att vi har nått slutpunkten faktiskt. Vi har ingen mer på schemat för idag. Men får jag bara säga det att om det är någon som vet vad de vill att man ska prata om i till exempel spelutvecklarsnack, så får ni fruktansvärt gärna mejla in och berätta det här, för att annars tänker jag bara ta något som jag tycker är kul att prata om. Kommer du bara få inskick om att de bara vill, vi vill höra om bröstfysik? Fine. Nu får en allvarlig diskussion om fysik bara. Ja, precis. Ja. Hur detta appliceras i Jigglyphysics? Uppenbarligen. Ja, en vetenskaplig avhandling. Why not? Låt mig avsluta så jag får äta. Så vill ni rekommendera diskussioner eller rekommendera veckans spel eller rekommendera spelutveckling som ni kanske är lite extra intresserade av, så kan ni höra av er med allt detta till info@nordlivpodcast.se. Och det är nog allt för oss denna vecka i alla fall. Jag får tacka alla som lyssnar live och alla ni som lyssnar offline, tänkte jag säga. Okay. Ni kan nå allt om oss från vår hemsida www.nordlivpodcast.se. Där har ni länkar till iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch och även informationen till vår Teamspeak-server där ni kan hänga och snacka med oss och andra community-folk. Vi har just nu folk som spelar allt från Smite, Warframe, Dota, Heroes of the Storm och lite allt möjligt. Så att kom gärna med och spela med oss. Ja, vill ni skicka något till oss, så har jag redan nämnt info@nordlivpodcast.net. Jag tror inte jag behöver göra det igen. Vill ni komma in och snacka, ni som sitter och lyssnar live, så gör gärna det. Vi brukar alltid sitta i Nördliv Community-kanalen efter varje inspelning och lyssna lite på vad vi tyckte om avsnittet och gå vidare på vissa diskussioner som inte alltid räckte till med tiden. Och med det så vill jag nämna att veckans spel ännu en gång under nästa vecka kommer vara Child of Light, och vi här tackar för oss och hoppas att ni har en trevlig fortsatt vecka och återkommer till podcasten nästa vecka. Tack och hej! Hej då! Mortal Kombat time.